Szervusztok, fiúk, lányok! Köszöntünk mindenkit a CubeCast-ben, itt van velem Sirius. Hello! És ezen a héten is készen állunk arra, hogy két órán keresztül beszéljünk a játékokról, illetve arról, hogy mennyi mindennel nem tudunk játszani mostanság. Igen, leginkább szerintem arról fogunk beszélni, mivel nem játszottunk a héten, amivel szerettünk volna. Hú, hallod, valaki írt nekem egyébként egy e-mailt, hogy tök jó az adás, de viszont utál minket, hogy annyi jó játékkal játszhatnánk, és azért panaszkodunk, hogy nem játszhatunk, és hogy mennyire utál minket ezért, de amúgy drukkol. Kedves barátom, egy percet se aggódj, magunkat is utáljuk. Pontosan ugye emiatt az indok miatt, úgyhogy... Ja, én egyébként annyira sajnálom, hogy egy nap nem 48 órából áll, mert egyébként ki tudnám használni. Ó, 48 óra is olyan szépen bepörögni, és még az se játékokba sajnos. Mert az se 100%-osan játékokba. De igen, elég király lenne. Ja, viszont ha úgy veszük, akkor ebben lehet exponenciálisan növekednének más teendők is, és akkor tényleg nem lenne elég... Mármint azt mondod, hogy a 48 órára mondjuk hát, nem hogy az egész világ a munka jutna, hanem dupla 16. annyi. Igen, aha, hogy az egész világ erre rendezkedik be. Nem adom ugye, annyira. És akkor mondjuk az óra berek, tehát az óra bérek feleződnének, és akkor dupla annyi kell dolgozzá. És feleződnének az óra bérek. Kivel vagy te, barátom? Hát most hagyd abba. Ja, nem adok ötleteket, tudod, még valaki így megneveli így a földnek a keringés idején. Nem, vagy csak simán átállítja, és akkor így nem, ilyet nem csinálunk, nem. Nem, hát jó. Na, most, hogy így a földet így hipotetikusan a röppájáról letérítettük, akkor ezen a héten is akkor beszélünk arról, hogy mivel játszottunk a változatosság kedvéért, majd ezt követően akkor én összeírtam itt egy raklap témakört, amiből szemezgethetünk, de hát szokás szerint, ami így időközben feljön, azt is ki fogjuk vesézni, és játékok lesznek a téma többnyire. Számítás technológia. Igen, lehet így is mondani, komputer, nyomkodjuk computer. A gombokat. Jól van, na akkor szerintem akkor kezdjük veled, hogy mióval játszottál a héten? Rátapintottál, hogy mi lesz ebből egyébként a nagyon hosszú, őszinte leszek semmivel. Mert hogy még a szokásos három LOL meccsemre se volt idő, most az adás előtt egyetlen egyet játszottam, viszont újra elővettem a Fallout Shelter-t. Mesélj! Felmondásod alapján ez nem volt annyira rossz. Még keresem a közös hangot vele, de a második, harmadik, mostanra negyedik próbálkozás már lényegesen pozitívabb, mint a múlt heti. Még nem jelentem ki azt, hogy ez egy jó játék, de azt, hogy nem annyira borzalmas, mint gondoltam, azt már igen. Hát én, ha más nem, akkor annyit elmondhatok róla, hogy a legjobb free-to-play shit mobileszközökre, amivel így dolgom volt. Nem volt sokkal dolgom, de így a tapasztalatok és így a felhozatalt elnézve azért elég jó helyen áll. Ezen kívül nem tudom, számít-e, de bengeztem. Nagyon. Azt majdnem mi is egyébként 20-án áthívtam. Igen. Áthívtam így a barátaimat, és akkor így együtt töltöttük a 20-át, és hát úgy volt, hogy társas is lesz. Ők a benget hozták. Mi nálunk meg itt van bekészítve a Dominion, azt nem tudom, ismered. Igen. Megvan. Ez egy ilyen kártya alapú játék. Végül csak hamburger sütögetés volt, meg beszélgetés, meg ugye megnéztük a tűzi játékot így az erkélyről, úgyhogy így ennyiben merült. Na, mi annyival csapattuk ezt durvábban, hogy egészen a Balatonig mentünk. Ugye nyilvánvalóan, ha asszonyka meg én megyünk nyaralni, akkor esik az eső. Mindegy, mi történik, akkor esik az eső. Úgyhogy esett most is az eső, mint ahogy annak történnie kellett. És mi alapvetően sejtettük, hogy az elejétől a végéig bengezni fogunk. Ugye ez úgy nézett, hogy lementünk 20-án, csütörtök volt 20-a? Igen. Igen, tehát lementünk 20-án reggel, mert hogy 19-én este még dolgoztunk mindketten. Lementünk 20-án reggel, és feljöttünk 21-én este, mert hogy 22-én is dolgoztunk ugye már mindketten. Úgyhogy így csak egy ilyen rövid időre. Viszont azt végig bengeztük. Tehát jó, voltak ilyen hatásszünetek addig, ameddig megsütöttük a vacsorát, meg ameddig nem tudom, DV-k biztosították azt, hogy a jó barátok vízben ők legyenek Magyarország elsői. De hogy csak ilyen hatásszünetek, egyébként csak csapattuk keresztül lassul a Annál nincs is jobb, mint amikor összejön egy társaság, és ráadásul, hogyha ilyen ott alvós a történet, tehát nem kell azon izgulni, hogy ki nem. mikor megy haza, meg ilyenek, akkor az egyszerűen annyira is ráadásul Balaton, tehát emlékszem, hogy annyi jó ilyen nyarunk volt, amikor így lementünk, van egy ilyen kis hétvégi házi japósoméknak, és akkor ott így néha ott így beajadzottunk egy pár Na ez napra. pontosan az, tehát ez Igen. pontosan az, tudod, az a fajta, ahol mindenki felpattintja a mackónadrágot, nem érdekel minket semmi, nem öltözünk ki a világnak, igazából el se hagyjuk a házat, mert a házat a kertet már nem, és a házat is csak disztingváltam, mert mondom, esik az eső, ha ott vagyunk valahol, úgyhogy, és végig bengeztünk, nagyon sajnálom, hogy nekünk még nincsenek benn kiegészítőink, Van de hozzá ami... kiegészítő? Van, persze. Ami késik, nem múlik. A beng az egyébként egy ilyen nagyon... nagyon nagyra nőtt dolog már, így Igen. maga kis kiegészítőjével. Amikor én először játszottam vele pár évvel ezelőtt, akkor is már mindenki így az egekig dicsérte, én nekem meg még gőzöm nem volt róla, és akkor játszottunk egy játékot, és akkor körvonalazódott bennem, hogy ja, hogy ez a gyilkosos. Nem tudom, régen te játszottál-e ilyet? Hasonló, igen, volt Tehát, egy, hogy ez emlékszem, az. régen egy szülinapi bulira, ami igazából nem gamer, de játék, szóval, hogy így valamennyire mégis, ahol az egész szülinapi buli alatt végig játszottunk, mert úgy értem, hogy játszottunk mindenféle dolgokat, ugye ilyen általános iskolai szülinapi buli, tehát mit csinál az ember, akkoriban nem iszni járnak össze, hanem, szép volt, szóval nem inni Hát járnak most össze, már nem hanem, iszni, hanem aszni sokszor sajnos. Hanem, hogy ugye így játszottam, még ilyenek, viszont az összes játékon fölülívelt egy játék, miszerint egy embernél volt egy radír, amire volt egy kés rajzolva. És mindenki mást meg kellett ölnie. És ha megölt mindenki mást, akkor nem tudom, kapott valami utalmat, és ugye tudod, úgy lehetett megölni, hogy ne derüljön ki, hogy ő a gyilkos, vagy kettesben, vagy úgy, hogy csak ő lássa, nem, az áldozat nem sikoltatott fel, és így senkit nem érdekelt az, hogy nem tudom, most csak egy abszurd dolgot mondok, már nem itt eszem, mit játszottunk, de nem ezt játszottuk, tehát senkit nem érdekelt, hogy az almát ki tudja foggal emelni a vizes hordóból, hanem mindenki azon volt elfoglalva, hogy vagy ő a gyilkos, és akkor azzal volt elfoglalva, hogy megöljön mindenkit, vagy nem ő a gyilkos, és azzal volt elfoglalva, hogy túlélje ezt az egészet, és egy kézzel egy szűnnapi bulit, ahol senki nem maradt kettesben senkivel. Tehát, hogyha kimentek a... Ezt gimiben is be kell játszani. Tehát, hogyha kimentek a szobából a többiek, akkor így mentek velük, senki nem maradt senkivel, és mindenki gyanakodott mindenkire, hogy így te vagy... Nagyon király volt, és ja, voltam egy kis gyilkos egyébként. Ezt pár évvel később játsszák el, akkor ilyen édes hármasok, négyesek alakulnának belőle, azt tudni. Hát, ez senki nem maradt kettesben nem nagyon, senkivel. Itt nincs kettesben maradás. De ez nagyon jó, egy ilyen meta játék, és tudod, aztán a végén így megy haza mindenki, és mellesleg ki volt az ünnepelt, tudod, abszolút kiesik. Vagy tudod, így a legvégén így kiderülne, hogy nem osztottál senkinek gyilkos szerepet, és mindenki csak áldozatként rohangászott az egész állat. Konspiráció, mindenki ja, áldozat. Úristen, én akarok ilyet. Következő összejövetelen, amikor lesz nálunk, akkor játszunk. Hú, vagy. Még jobb ötletem van. Akik szervezik ezeket a play-it, meg hasonlót, és annyi játék, meg vetélkedő, meg Kicsit nehéz. Kéne oda is egy ilyen nagy metajáték, és akkor ott mindenkivel valahogy játszhatna. Meg egyébként csendben itt szeretném megjegyezni, hogy már nem szervezem a play-t, csak a videós részleget, mert azt nem tudják maguktól csinálni. Az is épp elég neked érzésem szerint. A többi mellett igen. Még gyanakszom, hogy az e-sport még visszaesett véletlenül, de nem szeretném, úgyhogy az e-sport nem az enyém. Itt szeretném írásba adni. Az átfogó metagémek sem az enyémek már. Úgyhogy... De egyébként elég király lenne. Elég király. Nem mondjuk ott egy kicsit nehéz lenne ez való, de jó hangulatúra. Tudod, ilyen pontgyűjtős lehetne megcsinálni, és a pontgyűjtős dolgokat meg csinálják ők maguktól. Hát jó, vagy ilyen, mi az ilyen pecsétgyűjtős? Meg ilyen pecsétgyűjtős, meg ilyenek. Nyilván, mint videósról, az ilyenek leperegnek. jössz, nem jössz, de egy pecséteket nem fogsz gyűjteni. Az a vicces egyébként, hogy csináltunk Play-re egy ilyen... Úristen, minek hívják? Útlevélnek. Igen, az megvan itt valahol. És hogy más rendezvényeken is kaptam útlevelet aláírni. De egyébként az az útlevél szerintem tök ötletes volt. Tehát Az elég, az azt elég elraktam király magamnak. volt. Az elég király volt ez a dolog. Ja. Ah, szóval mivel játszottam a héten? Az idegeimmel leginkább. Ezt alapvetően nem, tényleg ez is gaming téma, de egy kicsit más, mert hogy az előző streamet, akik nézték, azok valószínűleg észrevehették, hogy furcsa hangok történtek, illetve többször is le kellett lőnöm az adást. A meghalt a nálam lévő teszt laptop. De mi más halhatna meg, ha nem a kölcsön kapott teszt laptop? Igen, a nálam lévő félmilliós teszt laptop meghalt. Úgyhogy ez is egy külön játék volt, de ugye nyilván ezek miatt így úgy egyébként játszani nem volt sajnos, hogy új játékkal játszottam, nem hiszem, pedig egyébként áll már nálam egy pillanat, milyen kiadás, Gears of War Ultimate Edition. Áll már nálam egy olyan, amit mindenképpen sikerült végre összehoznom a múlt héten az Infinity Factory streamet, úgyhogy legalább az. Az sikerült, áll nálam egy Cube. Cube? Cube. Tudod, ez az ilyen... Ja, igen. Mint a nem új a játék maga, csak most jött hozzá ki egy új kiadás. Szerintem most jött meg a jelenlegi generációra. Xboxra, meg PS4-re. És emiatt megint elkezdik, úgyhogy ez is áll nálam. Úgyhogy akár ezzel is játszhatnék. Igen. Én sajnos azt hiszem, itt most jó híreket nem tudok mondani. Jó, semmi gond, mert én viszont annál több mindennel játszottam már megint, és én szerintem, ha most lemegy nálam ez az augusztusi vonulat, akkor amikor jön az ősz, tehát amikor a nagy AAA roham beköszönt, akkor egy kicsit pihízni fogok így, vagy legalábbis egy kicsit lejjebb viszem. Tehát most így számolgattam, tehát augusztusban nálam összesen 9 vagy 10 játék lesz, amit újonnan próbálok ki. Tehát így heti átlagosan 2-3, ami azért eléggé... Szóval azért elég király lenne tartani általánosságban, és mondjuk megélni belőle, és abban... Igen, tehát ha csak ezzel kéne foglalkoznom, akkor azt mondanám, hogy no problem, még jöhet egy-kettő pluszba is, de úgy, hogy mellette még család... Hát, ilyenek, de... Ja. De hogy család, munkahely, meg egyebek, meg költözés, az úgy egy picit meredek most így momentán, de hát igyekszem a legtöbbet kihozni belőle, amit lehet, meg hát azért úgy vagyok vele, hogy mégsem egy olyan nagy gamer magazin vagyok, akinek érdeke, hogy már így az első napos megjelenésekkel ott virítsak a címlapon, vagy mit tudom én, tehát hogy ilyen határidőket tartsak, én magamnak tartom a határidőket, és van olyan, amit így exkluzívan például még megjelenés előtt ki tudok próbálni, és akár még videót is tudok róla készíteni most már, ezt büszkén vállalom, például most is lesz egy, és van olyan, amit megjelenése napjától tudok mutatni, és van olyan, amit meg akkor, amikor mondjuk épp kedvem tartja, vagy így megtalálom, tehát így ezt a luxust így bevállalom. Na, de viszont mivel játszottam? Az első dolog, ami így eszembe ötlik, hogy a héten végigmentem pár horror játékon, vagy félelmetesnek nevezhető játékon. Játszottam... Jó, finom megfogalmaz. Igen, tehát a Dead Realm-ről múlt héten már beszéltem, tehát ez a bujócska-fogócska játék kis félelmetesebb köntösben. Akiknek a készítőivel egyébként majd egy kicsit később még érdemes róluk szót ejteni, de lehet akár most is beszélhetünk, ugyanis tehát a Dead Realm nevezetű játékot YouTube-os, ilyen külföldi nagy videósok által vezetett cég készíti, és hát ugye felhasználták a YouTube csatornájukat is a játékuk népszerűsítésére, viszont elfelejtették ezt a videókba közölni, hogy azért is lelkesednek ennyire a játékuk iránt, mert hogy az az övék, és ebből nekik ugye anyagi haszon meg minden. Csak Amerikában van egy olyan törvénykezés, amit a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság, ez az FTC, vagy nem tudom, hogy rövidítik, menedzsel, és ott, tehát Amerikában a videók alatt, hogyha bármilyen szponzorációs, vagy ilyen egyéb deal van mögötte, fel kell egyértelműen tüntetni minimum a videó leírásába, de inkább meg is kell említeni. Na és ők ezt nem tették meg, úgyhogy most van egy ilyen kis húzavona, hogy lehet, hogy kapnak egy pert a nyakukba emiatt. És hát... Én amondó vagyok egyébként, hogy meg is érdemlik, mármint szerintem ez a minimum, hogy Hali, tudjátok, van itt ez a játék, tök jó. Igen. Nagyon, király a legjobb, vegyétek. És akkor igen. Így elfejtett megemlíteni, hogy bocs, az enyém. Igen, tehát én most magamról beszélek, tehát én a kis szar YouTube csatornámat idézőjelben már az elejétől fogva, amikor az első olyan játékot megkaptam, ami azt hiszem a Darkout volt pont, tehát így ráírtam a készítőnek, hogy szia, van itt ez a játékod, és szeretnék belőle videókat csinálni, és akkor engeded el, hogy beállítsam pénzszerzésre a YouTube csatornámon, és akkor persze, nyugodtan, és itt egy kód. Én meg így, wow, azta. Hozzávágott egy játékot és kérés nélkül minden, és akkor úgy kezdtem a videót, hogy én ezt kaptam. És akkor ez itt tiszta a nézők felé is, hogy ha bármi nemű elfogultságot vélnek felfedezni az én szavaimban, akkor az ezért lehet. A kapott játékokra nem szoktam. Bevallom őszintén, hogyha kapok egy játékot, arra az ahhoz kevés, hogy elfogultság kialakuljon. Tehát, hogy én egy kicsit úgy gondolkozom, hogy azért legyünk őszinték, ez most nagyon gázú fog hangozni, de az valahol a minimum, hogy adnak így PR marketing célokból ki kulcsokat. Igen, most és már egyébként én mostanra már ott tartunk, hogy ha nem, tehát hogy például van olyan forgalmazó, akinek azt szoktam mondani, hogyha multiplayeres játékot ad, hogyha nem ad kettőt, akkor nem játszom vele. Mert hogy ugye Máténak is adjon. Tehát, hogy így érted, mert hogy nyilván mert multiplayer, tehát hogy mert mi lenne, nem szivatnánk egymást azzal, hogy vadidegenekkel kell egy kötelező multiplayer játékot játszani. De hogy így... Igen, tehát egy bizonyos szint felett ez így, meg most már, tehát kellett azért egy-két év így a kiadóknak és a forgalmazóknak is, hogy eljussanak egy olyan szintre, hogy a YouTube-ot ilyen szinten komolyan vegyék, hogy azt mondják, hogy rájuk ír egy csatorna, és mondjuk nem a putyika-mutyika mondjuk 30 feliratkozóval és 150 összmegtekintéssel, hanem mondjuk egy nagyobb csatorna, akinek azért már van releváns forgalma, meg nézettsége, akkor azt igenis úgy veszik, mint egy ingyen marketing, és akkor hát egy játéknak a marketingjében... Hozzá kell tenni egyébként, hogy egyelőre ingyen. Tehát, hogy ez is egy fontos tényező, hogy jelenleg ez még ugye ingyen van, mert ugye ennek a tendenciának a következő lépcsőfoka az, amikor már köszönöm szépen, jól vagyok, igen, játékokkal is jól vagyok, és vagy azzal foglalkozol, ami tetszik, vagy azzal foglalkozol, amiért fizetnek, és ez már egy csúnya dolog, de érdekes, hogy van például... Van már ilyen is. Van, bőven. Nem csak, hogy van már ilyen, bőven hanem ilyen. Például a mobil játékoknál nincs nagyon más. Igen, ezt én is tapasztaltam egy meg ezeknél valahogy... a... free-to-play játékoknál is nagyon-nagyon nyomatni akarják, és ott már például sokszor fizetnek azért, hogyha bárki egyáltalán felé néz a játéknak. Pontosan, és a mobiljátékoknál különösen állítólag, viszonylag kicsi Magyarországon azért a mobiljátékpiac mind tartalomgyártói oldalról, mind pedig a másik oldalról, bent olyan videós sincs igazából, aki így mobiljátékokkal szívesen foglalkozik, mert azért azok egy teljesen más állatfaj. Igen, a capture-ölésüktől kezdve mindig. Viszont, hogy azok ott már pénzben dolgoznak. Ennyi. Tehát, hogy ott szinte nincs olyan, hogy odaadom a játékot, tessék. Igen, de tehát jó, hogy ezt így mondtad, mert igazániból az idei évben már valami 40 vagy 50 plusz játékot próbáltam ki, amiből így szám szerint ilyen 4-et vagy talán 5-öt vettem meg én a saját pénzemből már. Tehát ez tényleg én is elérkeztem oda, hogy nálam most már az lesz az alap, hogy megkaptam a játékot, mert ez igazándiból már nem az, hogy nem csak játék, tehát kikapcsolódás, szórakozás, hanem munkaeszköz, mint a zenésznek a hangszere. Egyébként én tényleg nem szeretném, hogy félreértse senki. Ez nem azt jelenti, hogy nem vagyunk hálásak azért, hogy megkaptuk azt a játékot. De nyilván nagyon rendesek vagyunk, meg nagyon nagyon illedelmesek vagyunk azzal a marketingessel, PR-ossal, akitől kapjuk, nagyon megköszönjük, azonban ezzel együtt, párhuzamosan ezzel fel kell fogni azt, hogy ez nekik ugyanannyira érdekük, mint nekünk, hanem jobban. Igen. És például nálam már volt egy olyan, hogy az Into the Stars nevű játéknál ugyanígy rájuk írtam, hogy sziasztok, szeretnék belőle majd így videót csinálni, kaphatok, ott én meg kértem tőlük a kulcsot, és megkérdeztem mellette, hogy csináltok ebből pénzszerzésre beállított YouTube videót, és mondták, hogy persze, küldték a kulcsot, és hozzátették, hogy egyelőre ez náluk még megbeszélés alatt van, de majd még lehet megkeresnek, hogy milyen fizetési opció jót akarnak felajánlani nekem az extra mi ez már nézettségért, meg ugye a terjesztésért a játék. Én meg így néztem ki a fejemből, hogy wow! És egyébként ilyen dílekbe viszont már nagyon okosan szabad csak belemenni. Tehát, hogy igen, ezekbe a fajta dílekbe ilyen átkozottul okosan, és meg kell tartani ott is azt a stílust, amivel egyébként a játékokkal foglalkozol. Mert hogy most azért, mert fizetnek neked, attól még az a játék nem lesz jó. Igen. És nem ezért fontos az, hogy ezt így kiemelje az ember az elején, hogy sziasztok, ezzel a játékkal fogok most játszani, ezért én pénzt kaptam, tehát rohadtul tetszeni fog nekem ez a játék, oké? És így nézzétek. Tehát, hogy ez ezért fontos, és ezért van az, hogy ez az Egyesült Államokban már külön így szabályokkal le van fektetve. Azt nem tudom, hogy nálunk az EU-ban, meg Magyarországon ez így hogy működik őszintén szólva, de számomra ez így az alapértelmezett, és így a korrekt. És igazándiból, ha én meg tudom azt említeni sokszor, hogy ezt a játékot én kaptam, még mind a mai napig sokszor megemlítem, annak ellenére, hogy igazándiból ez tényleg mindegy, de azt, hogyha esetleg fizetnek nekem ezért, azt mindenképp. Még akkor is, hogyha ide-haza ezt nem szabályozza semmi. Szerintem ez a minimum. Tehát, hogy ennyivel tartozunk a nézőik számára, hogy megértsék, hogy van olyan játék, az Infinity Factory, amivel akkor is játszok, hogyha éppen nem videózom. Van olyan játék, mint például a Batman, amiről megcsináltam azt az egy streamet, de hogy így nem nagyon veszem elő, és akkor úgy azért szerintem az jár a nézőinknek, hogy tudják, hogy ezt bemutatom azért, mert szeretném, hogy változatos legyen a csatornám tartalma, és bemutatom azért, hogy legyen még egy játék, amiről láthattok itt képanyagot. Vagy ezt így tényleg, érted? És akkor így szerintem ez fontos jelezni. Igen. Egyébként most egy kis belső info, hogy engem keresett már meg pont egy ilyen free-to-play-es játékkal egy cég, és azt mondta, hogy hajlandó lenne egy videóért 100 eurónyi összeget fizetni, csak hát a játék olyan volt, amiben én így nem akartam belemenni. 100 euró. Isten, nekem is régebben voltak. Egy videóért. Ilyen összegekről régen van szó, vagy akár még többről, 100 a nagyobb euró csatornáról van nem szó. Igen, ez nem annyira sok ilyen esetekben. Tehát egy-egy eladott videó tartalom esetében ezt nem mondanám annyira nagyon soknak. Igen, egyébként ez egy ilyen kicsit olyan 18 pluszosabb témát boncolgató játék lett egyébként volna, és ezért dobtam vissza. Alakul egy ilyen deal, mert hogy elméletileg megvan, csak kéne vele foglalkozni. Hogy így teljesen őszinte legyek, de valószínűleg az se fog sikerülni. Úristen, de még mennyire nem. Oh-oh. Ajjaj, na mindegy. Egy MOBA, és ott ilyen izé lenne, ilyen tölt, ha regisztrálnak a neveddel, az alapján kapsz részesedést, és akkor ja, egy streamet megér, mert hogy így foglalkozom MOBákkal. Ilyen affiliate rendszer. Ja. Hú, ja. Őszintén szólva, azok annyira... Tehát az vagy olyan, hogy vagy állandóan nyomatod azért abból a kontentet, és akkor működik, vagy pedig az, hogy egy videót csinálsz, az igazándiból lehet, hogy egy ilyen kis minimális összeget eredményez, de nem éri meg. Nem. Nem az, hogy nem éri meg feltétlenül, mert hogyha olyan a MOBA, ami érdemes, tehát például a Smite, uh-huh. A Smite, az annak ellenére, hogy nem játszom, az szerintem nem egy rossz játék. Mert jaj, én nem látom át, mert a hátam mögül jönnek, meg tudod, tehát, hogy nem játszom vele eleget, hogy átlássam. De hogy szerintem a Smite nem egy rossz játék, és ha mondjuk a Smite esetén ezt csináljuk, akkor az tökre megéri. Még akkor is, ha nem hoz be pénzt, mert egyébként tartalomnak nem rossz, élvezed, mit tudom én. Viszont, ha rossz... Viszont ha rossz, akkor nem éri, akkor egyáltalán nem éri meg. Hát ja, akkor max ez az egy videó, de azért meg fixen fizessenek, ha már. Hát, hogyha rossz, akkor inkább nem csinálok semmit. Vagy nem csinálsz semmit, igen. Mert nem csinálok semmit a játékkal. Igen, én inkább ebben hiszek. Egyébként a Smite-hoz én annó kaptam egy egy média accountot, és ez még mindig megvan, amin ugye megvan az összes gád. És a minden, ami új, az így unlockolódik, és ez azért nagyon király, az kinek nem, sajnos, ami felháborító. De hogy azért nagyon-nagyon király a dolog, mert... Szóval mindegy, és elég ritkán lépek be. Elég ritkán játszom, gyakrabban játszik haverom az accountomon, de hogy elég ritkán játszom, és mikor belépek, akkor az elmúlt időszakban összes unlockolódott, mert összes megjelent gád ugye unlockolódik, és volt már olyan, hogy ez több mint 2 óra volt, mire lefutott az, hogy tudod így dum. De ez hogy unlockol? Tehát így le kell töltse az Istent? Nem, van egy kis animációja. Jó, 2 óra azért nem, de 1 óránál több volt az első aktiválásnál. Van ennek egy animációja, hogy így megjelent, vagy amikor utoljára jártam arra, ami egyébként több mint egy éve volt, tehát lehet, hogy már tök más, akkor úgy nézett ki, hogy így tudod így megjelent így a kép a gádról, meg így a keret, meg mit tudom én, egy ilyen hanghatással, kimaradt, és aztán így elfédelt, vagy valahogy így ugye eltűnt a képből. Ja, jó, és amikor befejezte az elfédelést, akkor jön meg a következő. És amikor így tudod, így végigvárod, de nem tudom hány gádot, és így jó, mennék. Ja. Most már aztán tényleg. De érted, valaki a fél életét azzal tölti, hogy ezeket kifarmolja, te meg így egy 5 perc izé miatt sírsz. Jó, hát nyilván ez egy ilyen press account innentől kezdve. Egyébként arról nem tudom, hogy te tudsz, az megvan, hogy van Steam-es press account. Igen, hallottam hírét. Mint fogalom. A press account néz ki úgy, hogy így nincs nagyon belőle. Tehát, hogy így nagyon-nagyon kevés van még Európán belül is. Ilyen átkozottú kevés. És az összes létező játék. És minden játék, az összes Early Access, minden játék automatikusan elérhető rajta. Hát ja. Minden, ami megjelenik, minden, igen. Küldetés, hogy szerezzünk egy ilyet. Nem tűnik nagyon valószínűnek. Hát, ismerek nálunk lényegesen befolyásosabb embereket, akik egy ideje küzdenek azzal, hogy szerezzenek ilyet. És nem megy a dolog. De mi videósok vagyunk tényleg. Na jó, de mondjuk egy ilyen nagyobb cégnek, akiknek van 50 emberük, akik kb. Egyetlen dolgok, hogy játékokat reviewzzanak, azoknak biztos van egy ilyen. Azt se tehetik meg egyébként, mert hogy ugye egyszer nem reviewzhatnak többet egy accountról, szóval hogy így... De a family share-rel találni. Ja, de nem, mert nem, akkor nem, is kilomoltatja őket. Nem, a family share kivág. Nekem az accountom ki van osztva jó pár embernek family share-ben, mert hogy vannak fun játékok, és viszonylag keveset játszom. És akkor volt például egy haverom, mindegy, akinek nem feltétlenül úgy alakult az élete, hogy szerette volna a suli tekintetében ilyenek, és ő neki tetemes mennyiségű ideje szabadult fel. Úgyhogy ő például rengeteg játékot végigjátszott az én listámról a family share-ben, de hogy kidobja, hogy én belépek. Igen, igen, most már én nekem is így megvan. Úgyhogy ezt visszaszívtam. Na jó, tehát akkor volt a Dead Realm, és hát akkor ennek a témának kapcsán akkor kibeszéltük, hogy mennyire fontos az, hogy transzparens legyen, hogyha valaki bármilyen dealt fogad el így azért cserébe, hogy valamiről készít videókat. Mert hát ez a nézői felé is így korrekt, meg hát sok helyen ugye ez törvényileg szabályozva is vagyon. Na, következő játék, amit próbáltam a horror jegyében, Five Nights at Freddy's 4, vagy off, mindig off-ot mondok, pedig et. De nem tudom, nekem az off az úgy jobban adja. Tehát Five Nights at Freddy's 4, jó, tehát szerintem ebben a sorozatban kb. Ez a legjobban összerakott rész. És még én is kétszer így kicsit megijedtem. Úgyhogy az elég nagy szó. Ugyanazok a jumpscare-ek vannak benne, mint korábban. Azok a plüssök, azok most már valami brutálisan agresszívan néznek ki. Tehát ilyen ekkora tűéles foguk van. És nehéz, tehát nem tudom, gondolom azért neked is megvan a koncepció a játéknak, hogy 5 éjszakát kell alapból túlélni, aztán lesz még egy 6., 7., 8., tehát így még vannak ilyen kis titkos dolgok benne, mindegy, túl kell élni, és a lényeg az, hogy így nézegetni kell ezeket, hogy hol mozognak ezek az animatronikus szörnyek, vagy hát babák, és mindig van valami mechanika, hogy el kell bújni, rájuk kell világítani, be kell zárni az ajtót, hogy ne érjenek oda hozzád, mert ha odaérnek hozzád, akkor rád ugranak, és akkor te rohadtul megijedsz, és a lényeg az, hogy 6 órát kell így kibírni, hogy így folyamatosan így monitorozod, hogy merre mozognak. Na itt ugyanez van, csak most már itt egy szobában mozoghatsz, és ez azért jó külön, mert tényleg most már így animálva is van, hogy így mozogsz. Tehát nem csak az, hogy ilyen statikus képek között váltogatsz, és az animációk is elég jól meg vannak csinálva. Uh-huh. És tehát ha lehet ajánlani ebből bármelyiket, akkor tényleg ez van szerintem a legjobban összerakar. Ráadásul bekerült, ahogy néztem, egy ilyen kis mini játék két pálya közé, hogy egy ilyen kis nyuszit kell így egy X-re eljuttatni. Tehát ott ül egy ilyen nyuszi baba a széken, az is ilyen hótparás, tehát ilyen tényleg nem akarnál egy házba maradni vele éjszaka. És ha lekapcsolod a villanyt, akkor az egy idő után valamikor így elindul feléd. És az a lényeg, hogy ha rávilágítasz, akkor így megáll ott, ahol van. És hogy az X-en álljon meg, de viszont ne érjen el feléd. És akkor ez is egy ilyen kis mini játék, és akkor ha ezt sikerül kivitelezned adott idő alatt, akkor a következő éjszakából azt hiszem 2 vagy X órával kevesebbet kell csak túlélned. Tehát ez még hasznos is lehet. Na mindegy, a lényeg az, hogy szerintem ez a legjobban összerakott rész belőle, szépek az animációk is benne, és azért parás, aztán idő után meg frusztrálóan, idegesítően, kellemesen vicces tud lenni, hogyha főleg a többen játszátok együtt. Úgyhogy szerintem ez még ugye a legjobb, és ráadásul tényleg full budget kategória. Arra lennék az... kíváncsi, hogy lesz-e 5. része most már ezek után. Az ilyen játékok nekem valahogy így kimaradnak, sajnos. Ja, akkor kipróbáltam a Punity-t végre, ami a PT-nek a Unity-s remake-je. Hát ez egy kis demo, egy ember csinálja, és tényleg ez csak arra jó, hogy így megmutatja, hogy mennyi mindent ki lehet hozni a Unity-ből, és hogy milyen jó lett volna az a játék, hogyha a Konami nem dönt úgy, ahogy. Aha. Egyébként meg várjuk az Alison's Roads-ot. Na, ez az, amiről még a videót sem néztem végig. A videó is nagyon parás annál az először. Én nem tudom, én nekem tényleg nem adják ezek a horror játékokat. Konkrétan a videót sem néztem, nem néztem végig. Úgyhogy ezen a héten a horror diadalmaskodott nálam, és amivel még játszottam, az egyrészt a Corpse of Discovery, ami hát így megjelenés előtt ilyen hiper-szuper exkluzív cucc lesz, és holnap jön belőle a videó, mellesleg megjegyzem. Na, ez az, amiről beszéltem, hogy ez lényegében egy ilyen... Hát én úgy foglalnám össze, hogy egzisztenciális dilemma az űrben. Egy karaktert alakítunk, akinek egy küldetése van, és valahol elveszett az űrben, és most már semmi más dolog nincsen, mint hogy felkelünk, és így hát mondják ott a gépek, meg a rádiójel, hogy ezt meg kell csinálni, egy idegen planétán vagyunk, és vagy ilyen jeladókat kell megtalálni, vagy idegen állatokat beazonosítani, és közben egyetlen célunk, hogyha ezt megcsináljuk, akkor hazatérhetünk a családunkhoz. És hát egy ilyen többé-kevésbé walking szimulátor ez is, némi ügyességi elemmel, de viszonylag jól néz azért ki, van neki hangulata, és van benne egy slusszpoén, amit most még így nem lőnék le, de a lényeg az, hogy hát több küldetésünk is lesz, és többször kell kicsit másképp megcsinálni mindig ugyanazt, és hát nem tudom, én úgy tudom, hogy véletlenszerűen generálja a bolygókat minden egyes alkalommal a játék, de lehet nem. Ez még majd kiderül, de minden esetre egy érdekes játék. Olyannyira... Videó alapján egyébként érdekesnek tűnik valóban. Ja, tehát szépen néz ki, hangulatos, skifi, rövid, tehát egy végigjátszás olyan 3-4 óra arra datálható. Hát, szóval tényleg rövid. De arra leszek csak kíváncsi, tehát még a Steam-es oldala sem él a játéknak olyannyira early, hogy milyen lesz az árazása. Ha 15 euró vagy az alatt lesz, akkor azt mondom, hogy oké. Ha 15 és 20 euró között, akkor azt mondom, hogy szó-szó, akkor egy discount, egy leértékeléssel inkább érdemesebb. Ha viszont 20 euró fölött lesz, akkor az egy kicsit sok, már szerintem véleményem szerint érte. Ó, egyébként mostanra már nagyon tudják az alfa meg ilyen early access játékokat is úgy beárazni, hogy azért így mi? Ja, és főleg a legjobb, amikor a H1Z1-et, ami egy free-to-play játéknak indult, és az early access-ét kezdik el árulni. 19 dollárokért, és utána még vehetsz benne egyéb dolgokat is. Tehát így ott, tehát úgy voltam vele, hogy ezt ki akarom próbálni. Hát egyben végül nem vehetsz dolgokat, amik nagyon megerősítenek, vagy tehát ugye elszúrják a balanszt, nem? Mármint, hogy... Hát én nem sok jót hallottam arról. Ja, én sem. Tehát amikor megláttam, hogy free-to-play, tehát a játék free-to-play lesz, de én most bevásárolhatom magam beta tesztelésre, akkor így no, azt így nem. Tehát megnéztem volna a játékot, de így nem. És még azt hiszem írtam is róla egy cikket a honlapon, hogy ez így what the fuck. Mert ez így... Ez egyébként egy elég fura koncepció, mert hogyha azon, hogy bevásárod magad a bétába, és akkor ezzel így gyakorlatilag olyan dolgokhoz jutsz hozzá, tehát mondjuk egy ilyen premium accountod lesz, amin elérhető minden, és nem kell utána fizetgetned. Igen. Akkor az király? A Heroes of the Stormot egyébként csak ez mentette meg attól, hogy szétsavazzam érte. Egyébként az árazásért még mind a mai napig mindenki savazza. És a Heroes of the Stormnak maga az árazása ide annak a launch packnak, vagy... Hát igen, valami 40 euróért bevásárolhattad magad a bétába, de legalább megkaptad azokat a hősöket. Nem, csak a bétában van most is normális induló csomagja. Az megmaradt az induló csomag. Egyébként igen. Most rebesgetik, hogy... Meg eszkinek vannak, meg hártas állat, meg hősök, igen. Meg ilyenek vannak benne. Azt hallottam legalábbis így, azt hiszem, talán Gamescom-os interjúban mondták a Blizzardosok, hogy meg akarják csinálni azt, hogy ugye most már azért valószínűleg elég gyakori az a jelenség, hogy vannak ezek a bundle-ök, tehát ezek a olcsóban vehetsz meg több ilyen összekapcsolt hőst, meg skint, mm-hmm. meg lovat, meg anyám tyúkját benne, hogy ezekből ugye nagyon sok az megvan már az embereknek, hogy mit tudom, én van benne 5 karakter, és abból az 5 karakterből nekem már 3 megvan, és most 2 karakterért nem érné megvenni, hogy meg akarják benne azt csinálni, hogyha az 5-ből 3 megvan, akkor azt leszámolja, és ugyanazt a 2-t kapod akciósan. Micsoda újítás, hát, házszínek való esetében így működik. Igen, ez lett volna szerintem is a logikus, hogy ezt így alapból megcsinálják. Ez így a logikus igazából. Tehát, hogyha bundle-öket árulsz, akkor tudd azokat a bundle-öket rendben árulni. Legalábbis szerintem. Nem tudom, tehát jó játék, nagyon, tehát nekem nagyon tetszik a Heroes of the Storm, és most volt egy ilyen bajnokságot is, megnéztem így párat belőle, és most erősen gondolkodom azon, hogy lehet, hogy majd rá kéne gyúrni nekem is, hogy így ne csak a saját bénázásomat kommenteljem rajta végig egy-egy hős bemutatásoknak keretében, hanem letöltsek ilyen profi mérkőzés visszajátszásokat, és akkor azokat úgymond kommentálom, mint ahogy azt a StarCraft esetében is sokszor tettem régebben. Én is. Meg hát, ha Heroes of the Storm is kicsit jobban beindul ide-haza is, akkor még lehet, hogy így hívnak kommentálni majd esetleg, ha ügyi leszek, de majd meglátjuk. Azt tudom, hogy ez a kommentátor dolog Magyarországon is ilyen kihalásos alapon megy a többi játék esetében. Ez nem igaz feltétlenül egyébként, de az viszont igen, hogy nagyon erősen megvetik a lábukat a kommentátorok. És nem könnyű bejutni azonban ilyen referenciákkal, már sikerülni fog, hidd el. Most egyébként nem bántani akarok tényleg senkit. Voltam egy rendezvényen, és ez nem az e-sport fest volt, ahol volt egy közvetítés, ilyen Heroes of the Storm, ott benn volt 150-200 ember, és hát egyrészt, hogy ilyen technikai problémák voltak, hogy így kifagytak, leálltak egy 15-20 percre így a játék közben, meg minden, meg hogy a kommentátorok azok tényleg úgy beszéltek, hogy majdnem megaludt a te a szájukban. Lehet, hogy nagyon értették, meg vágták a hősöket, meg minden, csak így, akikkel ott voltam ismerősök, azok mondták, hogy miért nem vágják be a te videódat egy 10 perccel, amíg legalább ott várunk, és nem történik semmi, mert akkor az úgy sokkal izgalmasabb lett volna a nézőknek is, mert lehet, hogy én nem kenem vágom fejből az összes hősnek az összes százalékos képességét, de legalább tudok valamilyen szinten artikulálva beszélni. Én nem mondanám egyébként, hogy feltétlenül ilyen szinten vannak kommentátorok. Vannak játékok, amelyek esetében igen, tehát mondjuk azért a LOL esetében ott kiépült egy elég erős ilyen kommentátorére, ahol azért vannak emberek, akik valóban nagyon vágják. Azért a StarCraft, a Hearthstone világában is vannak emberek, akik nagyon jól vágják, de hogy mivel ugye ezek nem hivatásosok, ezért nem tudja senki azt, hogy pontosan, tehát nem a hivatásos kommentátoroknál ugye ez a dolog úgy néz ki, hogy nyilván kasztolják hétvégente esténként, amikor vannak meccsek, és napközben pedig vagy gyakorolnak, tehát akkor is kasztolnak, vagy pedig tanulnak. És hogy írnak, tehát hogy ez egyszerű tanulás, hogy neki kell állni. Én mondjuk a LOL esetében ugye ez jobban tudható, mert ott az LCS kommentátor gárdájával kapcsolatban azért szivárognak információk a világra, hogy ők például úgy őrőlük tudható, hogy ők ugye fullállású kommentátorok, nyilván kasztolják hétvégén, hétközben valamikor megtartják a hétvége pótlását, de hogy egyébként pedig tanulják, visszakérdezik tőlük a spellek nevét, és hogyha ezt nézed a gyakorlatban, akkor ez azt jelenti, ugyanúgy egyébként, ahogy mondjuk a Cében is ugyanígy hozzá kell állni, csak ott nyilván más jellegű a tudás, amit fel kell mutatniuk, hogy ők így hirtelen előhúznak egy olyan championt, amit mondjuk nem várt senki. Vagy mondjuk csak a beszélgetésben előkerül egy olyan champion, amit nem várt senki. És akkor ilyenkor azért lehet látni, hogy nekik is előrántják a képességneveiket, nekik is előrántják azt, hogy a damage-ük hogyan változik szintről szintre. Azonban ez már az a szint, amikor valóban főmunkaidős kommentátorokról beszélünk, nem pedig... Igen. Nem pedig önszorgalomból, esetleg apró pénzért kommentáló kommentátorokról. Igen, de a lényeg, hogy lehet, hogy ezt is ki fogom próbálni. Minden esetre a Heroes of the Storm, akkor miért is került szóba? Ja, hogy a bundle kapcsán, hogy így ott lesz változás. Valahogy cikázunk keresztül, amivel játszunk a hétvégén. Igen, és az utolsó játék, amiből pont ma jött ki a videó, az a Fishing Planet. A elképesztem magával ragadónak. Forgás szimulátor, és baromi jó. Tehát én életemben egyszer voltam horgászni, azt se tudom, hogy eszik-e, vagy isszák a horgászást, de baromi jó ez a játék. Tehát azoknak, akik szeretnek horgászni, imádni fogják, tehát tök szépen néz ki, nyugis, realisztikus, és akik hozzáértem, pár kommentet olvastam, és olyanok, akik értenek is a horgászáshoz, mondták, hogy baromi jó ez a játék, tehát tök realisztikusan adja vissza, hogy a hal hogy szarolkodik ott az úszóval, meg hogy kapja be, meg lerántja, meg nem kapja be. A realisztikusságban benne van az is, hogy 12 óra alatt nem fog semmit? Nem, azért ilyen durva nincs, de annyiban realisztikus, hogyha rossz időpontban, mit tudom én, késő este ülsz ki, vagy esik, aha, vagy valami, akkor tényleg rohadtul nem fogsz sokáig semmit se fogni. Mondjuk tehát ilyen szempontból reális. Én nem értek a halakhoz, de ha esik, az pont jó, nem? Mert hogy akkor oxigéndús lesz a víz felszín alatt, és akkor ja, ki... csak nem mennek lehet a felszínre, és hogyha, mit tudom, vagy ha nem megfelelő csalit, vagy nem megfelelő helyen dobott be, vagy nem megfelelő, mit tudom én, zsine... Tehát nagyon sok minden van interakcióban, meg egymásra hatással, aha, a játékban, és hogyha pont nem a megfelelő helyen a megfelelő eszközöket használod megfelelő időben, akkor lehet, hogy percekig vagy órákig ugye a játékban nem fog semmi se a horgodra akadni, amíg ugye valamelyik így a bolygó együttállásból nem kerül a helyére, úgymond, és akkor már egy snecit kifoghatsz mondjuk. De tehát baromi jó az a játék azoknak, akik szeretnek horgászni mindenképp, akik meg hozzám hasonlóan nem szoktak horgászni, azoknak meg egy tök jó lehetőség, hogy legalább így virtuálisan így bemenjenek ebbe a horgász világba és megtapasztalják, és tényleg tök jó a játék, tehát én most így, még mielőtt elkezdtük ezt a streamet, egy pár percre még így belogoltam így kicsit megnézni így a cuccaimat, és hát van benne rendes karakterfejlődés, tehát minél több halat fogsz ki, kapsz értük XP-t, meg hogyha eladod a halakat, akkor némi pénzt, az tapasztalati ponttal szintet lépsz, minél magasabb szinten vagy, annál jobb eszközöket vásárolhatsz meg az általad begyűjtött pénzért. Aha. És mivel ez egy free-to-play, tehát ingyenesen játszható játék, bárki nyugodtan, akár ebből a pillanatban is elkezdheti játszani tök ingyér, viszont van benne természetesen mikrotranszakció, viszont ezért igazándiból semmi olyat nem veszel meg, ami ne lenne feloldható ugye türelmes, kitartó játékkal, csak pusztán mondjuk időt spórolsz magadnak, vagy egyből mondjuk rárepülhetsz a nagyobb halakra, meg gyorsabban gyűjtöd az XP-t, tehát szerintem egy tök korrekt mikrotranszakciós modell van benne. Úgyhogy Szerintem ez egy nagyon jó játék lett a Fishing Planet, és érzésem szerint fogok még vele játszani bőven, mert nekem is nagyon megtetszett. Tehát tényleg így már csak azért is, mert így videós szemszögből is szerintem ezt így tök jól lehet abból egy videót csinálni, hogy ott ülsz, és tényleg így semmi más dolgod nincs, csak ott ülsz a horgászbot végén, így mondod a hülyeséget, ezt csak ott elkezd mozogni, és akkor fogjuk ki minden, és akkor mekkora keszeg, vagy az csak egy kis neci, amit ráharap egy csuka, vagy mit tudom. És ráadásul ott van benne a lehetőség, hogy ezt még folyamatosan fogják tudni tovább bővíteni, új helyszínekkel, új halakkal, meg még mit tudom én mivel, tehát nekem nagyon tetszik így a Fishing Planet, és mondom, már van belőle videó. Megnézem majd egyébként, mert most így... Érdemes. Én bevallom őszintén, én szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy mondasz, hogy így vissza tudná adni az eredeti horgászatnak, mert a horgászat pont az, ami nem egy... Tehát egy autós játék hamarabb fogja visszaadni. Azt, hogy mennyire kell figyelni, meg mit tudom én. A horgászatnak azért nagyon erősen az azért tényleges életérzése, hogy ott ülsz. Jó, nyugalomban, persze. Mit tudom én. Ezt nem adja vissza, meg nincs az, hogy ott csipkednek a szúnyogok, meg rohadt reggel van, fáradt vagy, hideg van, fázol, vagy megdög lesz a melegben, meg ott a sör, jó, mondjuk sört, meg ilyeneket magad mellé rakadsz így a gép meg mellett, szúnyogokat de, is. Igen, de jaj, beereszted őket, aztán így csípjetek, hogy autentikus legyen az élmény, tis szemetek, meg minden, de alapvetően azoknak, akik mondjuk így nincs idejük, pénzük, vagy lehetőségük így horgászni menni, szerintem mindenképp jó, és szerintem így az utóbbi, nem tudom, most javíts ki a tévedek, de az elmúlt 15-20 évben azért nem tobzódtak a piacon a horgászós játékok. Tehát én, szerintem egy igen erős hiánypótló. Én most halvány elképzelésem, tobzódtak-e vagy sem. Tehát azt tudom, hogy én nem játszottam velük. Én személy szerint egy játékot tudtam, ez ráadásul egy ilyen árkád játék, valami, nem tudom mi a neve, valami bass, tehát hogy sügér, vagy mi az Isten. És ez úgy volt kirakva annak idején a játéktermek, hogy ott volt rendesen egy ilyen horgászbot, és ott ilyen, tényleg ilyen nagy halakra lehetett vadászni, meg volt ennek egy extrémebb változat, amikor ilyen cápákra lehetett már, meg ilyen nem, de narvál, meg karthal, meg ilyen nagyon nagy dögöket lehetett benne kifogni. Narval swimming in the ocean. Mindegy. If you korom nótája jutott eszembe. Tehát ezekre így emlékszem, azok így tök jók voltak. De tehát így tényleg szerintem egy igen erős hiánypótló ez a játék, és ebből is szempontból is szerintem tök jó, úgyhogy szerintem érdemes adni neki mindenkinek egy esélyt. Ja, egyébként így jegyezném meg, hogy páran, amit egyébként a YouTube spam filtere nagyon okosan megfogott, írtak olyan kommentet is, hogy így, hát inkább nem idézem, hogy milyen stílusban, de hogy mindenki, aki ezt a játékot játsza, hát nem éppen éppelméjű, mivel el lehet menni inkább ki a való életbe horgászni. Hát igen, menjél ki munka után este a való életben horgászni, igen, így valójában. Vedd meg hozzá az összes... Sok sikert, vedd meg hozzá a botot, asszonypartás... Fizessél helydíjat, vagy ilyen horgászdíjat. Meg hát ugye ahhoz engedély is kell, tehát nem lehet csak úgy elmenni. Asszonypartás édesapja, ugye ő ilyen nagy lelkes horgász, és akkor itt tudod, így sutyomba is szoktam esélni, hogy mennyibe kerülnek a különböző botok. Hát nem olcsó mulatság egy pillanat. Általában a számítógépem alkatrészeinek árával szoktam ezt a beszélgetést lezárni. Olyankor valahogy elmegy a kedve a további ilyen jellegű témától. De hogy ez nem egy olcsó mulatság, tehát a horgászat az nem úgy néz ki, hogy így kimész. Mert nyilván fogsz egy botot, rákötsz egy madzagot, és teszel a végére egy drótot, amit visszahajtottál, és ezt lógatod a folyóba. Akkor igen, akkor így megy. De hogy... Ja, és kifogsz vele egy csizmát. Igazából azért büntetnek, tehát hogy azért is büntetnek. Ja, igen, egyébként. Kell, tehát hogy az is... Én Csonti lassan felkapcsolnám a lámpádat, mert hogy így, ahogy nézem, így sötétedik a dolog. Ja, most kapcsoltam fel, csak meg lehet... Micsoda időzítés ez! Sirius látja a jövőt. Én nem, ugye én YouTube-on látom Csontit, nem látom Skype-on. Ja, technikailag nem tudom. És tényleg, hogy felállsz és elmész. Jó, hát akkor mindegy, én kérek elnézést. Kérek elnézést. Vagy ha rá akarnék kontrázni, akkor tudtam, hogy ezt most fogod mondani. Igen, tudtam. Megadod magad úgy, hogy most gondoltam, hogy megkönnyítem a szenvedéseidet. Ja, és az utolsó játék, amit próbáltam, és ebből is várható a videó, az a Party Hard. Kőkemény hát party. Ez ilyen izé? Most csak így a név alapján, képzeljük el a név alapján, hogy ez a játék mi, és egyébként ezt be is vehetnénk rendszeresen, hogy a legviccesebb nevű játékokat megpróbálunk elképzelni. Én egy ilyen quick time eventes játék jut eszembe, ahol minimális döntési helyzetekbe kerülhetsz, emiatt újrajátszható, és akkor így beszélheted, hogy így elmész vele táncolni, nem mész el vele táncolni, iszol még egy sört, nem iszol még egy sört. És akkor így tudod, elmész táncolni, és akkor így mutatja, hogy melyik gombokat kell nyomni. És akkor azokkal a gombokkal tudsz ugye táncolni, ha meg mit tudom, hogy megiszod a túl sok sört, akkor ilyen quick time eventtel tudsz átjutni az egész helyen, mert hogy így nyomogatnod kell valamit, hogy ne ess össze. Majdnem. Nem ilyen? Na, akkor mondom. Jó. Tehát a döntés helyzet az jó volt. Tehát, hogy minimális döntés helyzetek vannak a játékban. De akkor kezdjük az alappremisszával. Tehát ott tud a történet, hogy te egy teljesen hétköznapi emberke vagy, aki mellett beindul az éjszaka közepén a buli, és ez rohadtul zavar téged. Ezt gondolom azért valamilyen szinten mindenki átélte már, vagy át tudja érezni, hogy milyen ez, amikor így rohadt fáradtan valaki ledől, és akkor mellett a szomszédban megy a jambori, meg minden. Na, de ez annyiban tér el, hogy főhősünk nem hagyja annyiban, és nem kihívja a rendőrséget. Nem átmegy reklamálni, átmegy, és mindenkit lemészárol. Á, ez az a másik tippem, a másik. És ez a játék célja, hogy úgy szüntessük meg a bulit, hogy mindenkit megölünk. És ezt ilyen, hát kicsit olyan logikai játék, és kicsit olyan ügyességi játék keverékeként tudnám mondani. Tehát ott vagyunk az emberkével, ott van a buli, és vannak bizonyos ilyen interakciós pontok, hogy mit tudom én, ott van kirakva egy puncsostál, és akkor öntsünk mérget a puncsostálba. És akkor aki iszik belőle, azok szép lassan így megmurdelnek. Vagy ott a sütő, engedjük ki a gázt, jönnek oda be a bulizók, így rágyújtanak, és felrobbannak az egész konyhával. Tehát ilyen kreatív módokon. Ez ilyen pokori szomszédok után szabadon? Igen, ahhoz tudnám hasonlítani, illetve van egy közelharci képességünk, hogy egy törrel mindenkit így leszúrunk. Na de, a dolog ott lesz érdekes, hogyha meglátnak, vagy meglátják a holttesteket, akkor rendőrt hívnak. Ha most láttak téged az elkövetés közben, akkor a rendőr egyből téged fog keresni, de ha nem, akkor bezsákolja a hullát, aztán elmegy, viszont egy idő után gyanús leszel, ahogy fogynak ugye az emberek, és akkor egy idő után akár anélkül is ráthívhatják a rendőröket, és hát lényegében minden pályán lényege, hogy nyír ki mindenkit így kreatív módokon, és ahogy észrevettem, így variálja a játék, hogy milyen ilyen extra akciópontokat helyez el, tehát nem mindig van ott a puncsostál, lehet máskor helyette mondjuk egy traktor van, amit így beindítasz, és ledarálja a fele társaságot a kertben, meg ilyenek. És így szerintem így elég vicces. Viszont, tehát idén a Hate Raid nevezetű játék az ugyancsak egy tömegmészárlásról szólt, viszont az rohadtul nagy visszhangot kapott, egyébként direkt keltették neki ezt a sajtóvisszhangot, hogy milyen brutális, embertelen, meg így jó, hogy mindenki nézze, egyébként a játék maga meg ilyen eléggé ilyen középszerűre sikeredett. De itt is ugyanez a brutális a megmészárlás van, viszont abszolút poénra veszik az egészet, és hát itt legalább van indítéka az embernek, hogy ugye csöndet akar. Tehát mindegy, szóval szerintem egy mókás játék, és érdekes. Egy szintén mókás játék jut eszembe, próbálom megkeresni. Az a baj, hogy nincs meg, hogy most ez pontosan az-e, mert egy ilyen teljesen átlagos animés kinézete van a játéknak. Az a lényege, hogy te egy ilyen japán tanuló leányzó vagy. Jaj, már rosszul kezdődik. És hát az a lényeg, hogy senki ne vessen szemet a szempályra, csak te. És hogyha úgy látod, hogy egy másik tanuló leányzó esetleg így szemet vetett volna az általad is kiszemelt alanyra, akkor őt el kell tenni láb alól. De úgy, hogy ez még ilyen nagyon, nagyon early access, tehát még egy ilyen nagyon korai bemutatót láttam, tehát még meg se lehet szerintem venni, meg semmi ilyesmi. És úgy kell ezt megcsinálni, hogy eltüntesd a nyomaidat, ne tudják, hogy te voltál, fel lehessen tüntetni öngyilkosságnak, de végeredményében meg kell ölni mindenkit, aki beszél gyakorlatilag a szempállyal, de mindenkit, aki Jézusom. Beszél a szempállyal. Egyébként egy ilyen nagyon-nagyon hardcore beteg játék, egy rövid prezentációt tartott belőle az emberke, és akkor itt így, ott azt hiszem ügyetlen volt, és nem öngyilkosságnak tüntette fel, mondjuk a pályadottságaiból adódóan nem is tudta, hogy is egy üres pályán voltak. És volt egy cső, és megkéselte, és aztán hozni kellett vizet, fel kellett takarítani a vért, át kellett öltözni, a véres ruhákat el kellett égetni a kazánban, a hullát is el kellett égetni a kazánban. És akkor így tudod, így hiszi, így megtörtént a gyilkosság, és akkor ment egy ilyen kis óra, hogy hány perc múlva érnek ki a rendőrök. És addig rá kellett tüntetni minden nyomot, és az volt a baj, hogy a csávó tényleg béna volt, úgyhogy volt egy szemtanú, úgyhogy a szemtanút is el kellett tüntetni, és az ő annak a gyilkosságnak a nyomait is el kellett tüntetni. Na, ez a közepesen egészséges játék között. De egyébként a Hitman óta én nagyon szeretem ezeket a gyilkoljunk kreatívan és okosan típusú játékokat, és igazán nincs is belőlük olyan sok. Tehát a Hitmanen kívül én nem tudnék most más, jó, meg most már Party Hard, meg ez a... Egyébként lehet, hogy a nevében ennek a játéknak benne van a senpai szó, de mintha én is hallottam volna már valami hasonlót. Én a Protect Senpai irányba indultam el, és találtam is egyébként így játékokat, Mass Protect Senpai, amik ez nem játék, úristen, ne, hova, nem, de hogy így ne... Én a... Nem, szerintem ez nem az, de pont úgy néz ki, mint az a játék, amit keresek. De ez szerintem nem az. Mindegy, nem lesz ez most meg. De igen, szóval nem feltétlenül egészséges dolgok is születnek a világon. Azt hiszem, így lehet ezt összefoglalni. És az általad említett játék is pont ilyen, nem feltétlenül egészséges. Igen, tehát a fogyasztása csak mértékkel, vagy még azzal se ajánlott az emberi szervezetnek. Jó, hát igazán most csak ennyivel játszottam ezen a héten. Csak? Igen. Gender Simulator. Ó, akkor az viszont, amit találtam. Micsoda? Egy pillanat is elküldöm, csak megnézem alaposabban. Gender Simulator, ja, nem tudom, hogy kell kiejteni, valószínűleg valahogy japánosan, és nem fog menni sehova. És hogy írják? Menj. Pillanat, írom. Nem, csak betűzd inkább, hogy hallják itt a... Y-A-N-D-E-R-E. Hát a szimulátor rész gondolom menni fog. Yandere. Na hát erről még nem hallottam. De most már igen. És lehet, hogy most kiengedtük a szellemet a palackból, mert mindenki rá fog keresni, aki itt nézi, hogy mi a szutyok lehet ez a dolog. Igen, itt van, úristen, le lehet tölteni. Jó, hú, akkor ezt most bezárom. Jó, mehet tovább. Jó, meg... Júj, igen. Japán kislány sok vérrel. Japán kislány sok vérrel is próbál egy felmosó rongyal feltörölni. Szerintem akkor ugorhatunk is. De egyébként ez a tipikus ilyen youtuber bait játéknak tűnik nekem, tehát hogy már egyébként ez egy fogalom, majd sok játékot úgy készítenek, hogy na, majd remélhetőleg a YouTube-osok rohacsok videót csinálnak belőle, mert úgy van ezt kialakítva. Attól függetlenül lehet adni, hogy jó a játék. Igen, tehát konkrétan a játék nem annyira jó, viszont videókat, jókat lehet belőle csinálni, és akkor ez így... Így például a Toast Simulator volt ennek a neve, vagy? Igen, az I'm Bread. Úristen, Toast Simulator. Szép próbál, szép volt. De az egyébként. Tehát... Igen, de nem az volt a neve. Tehát, hogy az I'm Bread is egy olyan játék, ami így tipikusan arra készült. Igen. Hogy a youtuberek jól behúzzák a népeket. És, de az a vicces, hogy az a játék nem is, tehát a Steam chart alapján nem lett annyira keresett, csak hát ugye... Sem lett keresett a Steam chart. A videókat alap. Viszont nagyon sokan megnézik belőle, hogy mi ez a szutyó. A helyzet, hogyha PewDiePie felrak valamit, ezt mindenki meg... Igen, ez egy másik része a dolognak. Ez hálaszégnek pont egy ellen példája is, hogy utolsó 30 napban átlagosan 67-en játszottak vele. Na igen, de ez tipikus az a kategória, hogy most ki akar avval játszol, hogy egy kenyérrel ott szenvedjen, de inkább megnézi azt, hogy más ember hogyan szenved, és vérzik el ott a monitor előtt. Son, ha jól látom, az all-time peak, az is csak 419. Hát az kevés. Hát az ahhoz nem, képest. Az szinte semmi. Tehát, hogy az mindenhez képest kevés. Tehát, hogy most így tényleg mindenhez képest. Ja. De ugyanez igaz a kecske szimulátorra, ami ugyancsak hasonlóan négy dolgokat boncolgat. Viszont az utóbbi időben már elég sok kontentet kapott, úgyhogy még akár jónak is. Igen, mert már is széljátszik magukat. De egyébként az egész játék egy viccnek indult, szóval... És talán ezért is lett sikeres, hogy nem vették a készítők se komolyan. A Goat Simulator, csak hogy azért érezzük a különbségeket. A Goat Simulator all-time peak-je az 10 000 fölött van, 22-vel, tehát azért nem nagyon. Hát fele annyi, mint az így. De hogy még egy órával ezelőtt is 583 ember. És ez még az eredeti Goat Simulator, tudod? Nem a vit content, hanem így megy, nem a zombis. Ja, a zombi... Úristen, ezt ki kéne próbálni, mert ugye én játszottam az eredeti Goat Simulatort, sőt, szégyen gyalázat, én előrendelője vagyok az eredeti Goat Simulatornak, tehát hogy ezt így, jó, erre nyilván nincsek. Én a keretet az a megjelenés előtt 4 nappal megvettem már, hogy azonnal meglegyen és csinálják róla content, és aztán nem csináltam soha. Hát nekem egyébként a legnézettebb videóim között van a Goat Simulator, és több is. Tehát így megnézem a statisztikai oldalamat, most így hirtelen így rá kacsintok, tehát ilyen all time, tehát nem az elmúlt 28 nap, meg ilyenek, hanem az egész lifetime, a top 10-be. Ó, és van co-op is meg, nem co-op. A csatorna introm után az első legnézettebb videóm Goat Simulator kecske agybaj. 101 000 megtekintés. 102 695 ír a megtekintési oldalon. Igen, ez egy... A következő az a Surgeon Simulator, utána igen. Megint Goat Simulator, a drogos igen. Kecske, utána ez, egy SimCity 5. Ezen foglalkozni kéne ez ilyen játékokkal. És utána Goat Simulator Coop, akkor egy Sims 4, van egy Face Rig indokolatlan, Ark, Survivor Reward és még egy Sims 4. Tehát ez így a top 10 legnézettebb videóm volt. Úristen, annyira szeretnék Ark videót csinálni, és már elméletileg jön az új videókártyám, már úton van, a hónap végéig meg kéne érkeznie. Úgyhogy akkor azzal, ha minden jól megy, csinálhatok videót. Hát én majd max csak szeptemberben, mert most már így augusztusnak mindjárt vége, meg még így is van még csomó minden dolga, így videófronton, na de erről majd később. Ja, az, hogy mikor lesz rá időm, azt nem tudom. Na hát az Ark az időigényes, az mocskos mód időigényes. Az én a múltkor egyébként elkezdtem lejátszani. Kis bázist építettem, meg agyonvertem egy dinót, aki oda jött kötözködni. Tehát, hogy nagyjából így ennyit sikerült összehoznom, és azt minden egyes percét élveztem. Jó egyébként, tehát amíg benne van az ember, de hogyha kijössz belőle, nekem legalábbis olyan élményem van, hogy kijöttem a játékból, és akkor így utána így nehezen veszem rá magam, hogy erre még így fel kell készülnöm lelkileg, hogy így belépek, egyrészt sokáig tölt, meg akad a játék, ugye, mert nincs még optimalizálva. Én ebben ezért bízom az új videókártyában, hogy az majd talán, ha nem is 60 FPS-en, mert nyilván nem, de mondjuk ha egy 25-ön. Stabil 25, igen. Stabil 25-ön tartja azt a játékot. Hogy utána kommentbe odaírják, hogy ez a szar laggol. És erre te azt mondod, hogy így van. Igen. Úristen, a Lego Worlds gondolom megvan. A név megvan, nem, viszont nem játszottam meg, vele. Úgy, hogy megvan a játék, hanem de hogy úgy hallottál már róla. Hallottam, igen. Az a játék is az optimalizálás csúcsa. Tehát, hogy két napom minden szabad idejének munkájába került, hogy egyáltalán streamelni tudjam. Tehát, hogy így, tehát, hogy amikor érted, azért a oké, gyenge a gépem, mert a videókártyám oké, gyenge mostanra, nyilván ezért kell most cserélni. De azért ennyire nem. És akkor végül úgy megoldottam, hogy így innen az egyik tehát a gépen játszom, a laptopra átküldöm, azzal streamelem, tudod, tehát így össze-vissza kavartam a dolgokat a rákba. És amikor így írják, hogy Sirius szaggat a stream, ohoho, nem a stream szaggat, kihagytam a, véletlenül kint hagytam a sarokban az FPS számlálót, nézzetek csak rá nyugodtan, amikor az ötöt ír, az ötöt gondol. Igen. Meg nem tudom, ezek az olyan késdöfések tudnak lenni a videós szívébe, amikor így tényleg szívét lelkét belehagyja, hogy valami normálisat kihozzon, meg még így aránylag jó is a szöveg, meg jó lett a játék felvétel is, és minden, és akkor ezt így belekötnek, hogy egy kicsit 30 alatt, vagy mondjuk 60 alatt van az FPS, kicsit, akkor így... 30 alatt van. 30 alatt örülök, a 24-es mozgókép határt eléri. Örülj, hogy nem csúszik a hang. Nagyon. Igen, és akkor az is csúszik nyilván. És akkor más videóknál meg így föl van fosva az egész, most saját videómról beszélek, és nem foglalkoznak vele, meg tök jó élvezik, és valahol meg így a kákán is csomót keresnek vele, hogy íze, és így Na mindegy, de szóval Ark Survival Evolved, arra még rá kell készülnöm rendesen így a szeptemberre, hogy mi lesz véle, meg mi nem. Minden esetre azzal el lehet lenni, mint a befőtt. Leginkább mi nem, egyébként. De, abból lesz. Én az Arkot ráadásul ezt nem is adták, mert ugye nem adtak csak a nagy streamereknek, és a körük utána így köszönik szépen így az eladások alapján így rendben voltak. Igen. Úgyhogy ezt meg is vettem, ráadásul én alapos munkát végzek, úgyhogy megvettem Máténak is rögtön. Ráadásul ugye Mátéval az ilyennek költségvetését meg szoktuk osztani egymással nyilván, de ez pont nem, mert nem kértem ki a véleményét, hanem közöltem vele, hogy ezt most megvesszük. Úgyhogy nem kértem el az árát se, és akkor amikor utána tudod, így láttam, hogy az én gépemben alig fut, az övén meg se indul, és akkor így... Ez volt életem legjobb költése. De mindenképpen toppos. Na, viszont térjünk rá a témákra, ugyanis vannak nagyon jók. Jó, akkor válassz egyet, ami neked a legszimpatikusabb. A Planetary Annihilation Titan. Azzal is játszottam, bakker, kösz, hogy szólsz. Kezdjünk az elején. Jó, kezdjünk. Én nem játszottam a Planetary Annihilation Titan-nel, jól gondolom, hogy ez annyi, hogy van a normális Planetary Annihilation, és vannak benne nagyobb dolgok, mint az eddigi nagy dolgok. Igen, azt tudom, hogy te foglalkoztál az eredetivel, mert annak idején még néztem tőled is egy videót erről, aztán egy másfél vagy egy órán keresztül szívtál, hogy ott be... Azt próbáltam, hogy egy aszteroidát hozzá akartam vágni. Igen, aztán a végén vagy... kifagyott, vagy valami ilyesmi volt. Nem volt felállítva a maximális grafikai felállítás. Ja, és nem látod belőle semmit. És annyi volt, hogy tudod így, fú, világít, és aztán lyuk. És így, mi? Mi? Igen. Az egy zseniális stream volt, egyébként, amit akkor valószínűleg nem... tudsz, de nem is kell feltétlenül, hogy én írtam a GameStar-ba a hands-ont, és aztán én írtam a GameStar-ba a tesztet. A Planetary Annihilation-ra. És minden egyes perce fájt! Én nem tudom, nekem nem adja ez a játék, mert én szeretem a stratégiai játékokat, azonban ebben folyamatosak az olyan megoldások, amik nem tették jobbá szerintem a stratégiai játékot, hanem egy kicsit átláthatatlanabbá tették. Tehát, hogy nem a izé meg van gondolom, a... Supreme hát, Commander? A Supreme Commander. Supreme az Commander. Annyira jó volt az a játék, tehát szépen néze, a maga idejében az 2004, vagy mikor jött ki, olyan gyönyörű volt, és tényleg ott hozták be ezt a monumentális csatát, hogy több ezer egység is lehet egyszerre, hogyha a géped elbírja a csatamezőn. Tehát az egyszerűen így megláttam, és így leesett az állam, hogy így azt a... 2007 a Supreme Commander. 2007? Akkor lehet, hogy valamivel keverem. Mindegy, Supreme tehát... Commander megjelent Xbox 360-ra? Az mi kemény? Azt aztán megnézem kontrollerrel, hogy nyitják. Szóval, hogy a Supreme Commandernek a készítői ugye köthetők a Planetary Annihilation-höz. Igen. Tehát, hogy itt a csapat komoly egyezéseket mutat. Igen, hát ugye a THQ az ugye becsődölt, és akkor a fejlesztők jó része az úgy gondolta, hogy ezt így megcsinálják, és mellesleg a Supreme Commandert meg a Total Annihilation-t gyúrták össze, és ebből lett a Planetary Annihilation. Igen, és az a helyzet, hogy ennyit is tud. Mármint, hogy játék mechanikailag, hogyha nem számoljuk azt, hogy bolygók vannak és bolygókról ugrálunk, tehát csak azokat, hogy hogy megy a nyersanyagszerzés, az egységépítés, hogy viszonyulnak egymáshoz a különböző fajok. Nincsenek fajok. Itt nincsenek, de hogy érted egyébként, tehát hogy viszonyulnak egymáshoz a különböző frakciók. Ja igen, úgy már igen. Pontosan ugyanaz minden, tehát hogy mindegyik már ugyanolyan egységek vannak, ugyanúgy energiát és maszt gyűjtesz, ugyanúgy csak szivatod magad azzal, hogy egy bolygón vagy, és nem látsz semmit. Tehát én szerintem nagyon nehéz átfogó taktikákat vezetni azokkal az eszközökkel, amiket a Planetary Annihilation a kezedbe ad. Igen, na most ez a Titan, vagy Titans, azt nem több eszámban van, tehát ez úgy néz ki, hogy akik annak idején támogatták a projektet, azoknak ingyen megvan. Akiknek megvan a Planetary Annihilation, azok kapnak egy 66%-os leértékelést belőle, tehát valami 10-valahány euróba kerül nekik. De még így... Mindegy, igen. És aki meg ugye nem játszott még Planetary Annihilation, az ki kell penges érte a 30-valahány eurót, viszont ez egy teljesen önálló játék, ami magába foglalja a Planetary Annihilation-t, és ugye jönnek hozzá az extrája a Titans-nek. Tehát ez ilyen szempontból azért korrekten lett megoldva. Mellesleg az egyik legdrágább Early Access játék az a Planetary Annihilation volt, mert valami 92 eurós kezdő árral jelent meg az elején Steamen, amit utána úgy fokozatosan csökkentettek így ugye a megjelenésig, de hát az a 92 euró az valami brutális. Nekem 30, 36 euró. 36 euró? Mármint a Titan? Igen. Akkor neked ugyan valószínűleg nincs meg ez a... De megvan, csak nem streames. Akkor lehet, hogy nem leszünk így jóban! Nem, írták, hogy itt valami bug van még a rendszerben, és ezen dolgoznak, de hogyha írsz a supportnak, akkor megoldják neked a dolgot, azt hiszem okosban valami. Ja, annyira nem érdekel. Főleg, jó, hát nem, hogy pénzt tegyek. Várom az e-mailt a GameStar-tól, hogy nem akarok erről is írni egy tesztet, de remélem letettek róla. Na, egyébként maga a játék annyiban lett több, hogy egy picit az interfészt így felokosították egy-két extra feature-rel. Ami számomra megmaradt, az a sarokban egy olyan, hogy idle, tehát hogy az unatkozó épületek meg dolgozók, akik ugye nem csinálnak semmit, az azért rohadtul nagy könnyítés, hogy ami épp nem csinál semmit, az akkor csináljon valamit, mert ez a játék arról szól, hogy minden ontja magából a nagy hadigépezeteket, meg működik a hadigépezet, és akkor kb. Annyi, hogy legyárt a 100 valamit, a 25 gyáratból egy perc alatt, és azokat csak így beállított, hogy menjenek oda. Aztán nem foglalkozol azzal, hogy ott mit csinálnak, mi lesz, csak menjenek oda, aztán előbb-utóbb majd csak elfoglalod ugye a sok loot disznó győz alapon, vagy soha, ha jól be van védve, és akkor csak küldöd oda az egységeket a darálóba, amíg nem változtatsz egy kicsit a stratégián. Na, a nagy újítás viszont az, hogy bekerült egy-két új egység, amik között van egy-két ugye kisebb egység, mit tudom, ilyen kétéltű tankok, tehát egy a kisebb gyárakból, meg ilyen lopakodók, meg minden, és bekerültek a titánok, amikből hát minden gyártípusban van, tehát van egy vízi titán, van egy levegőbe egy titán, van egy robot titán a földre, és van egy tank titán a földre, és van egy űrhajó titán, ami egy ilyen baromi nagy ilyen szatellit, és hát lényegében ezek olyanok, mint a Supreme Commanderbe a nem tudom, hogy mi volt a nevük azoknak a nagy egységeknek, az igen, experimentál igen, egységek. Igen, igen, igen, igen, igen, igen. Az igazi nagy igen. Cuccok. Tehát ezek azok konkrétan, és hát több időbe telik legyártani, nagyon sok nyersanyag, viszont hogyha már kellően kiépült az infrastruktúra, akkor ezekből is akár így onthatod őket. És bekerült egy-két új szuperfegyver is a játékba. Ha jól tudom, van most már, az már korábban is volt, hogy van egy ilyen mechanikus bolygó, amire telepíthetsz öt ilyen katalizátort, és akkor a bolygó közepéből ilyen halálcsillag módjára tüzelhetsz, és igen, keresztül robbantatod bármelyik planétát, akkor bennmaradt ugye az aszteroida belevágása a másik bolygóba. Van még egy dolog, ja, meg, és az új dolog, ez meg egy épület, amit hogyha felépítesz az adott bolygón, akkor az a Ragnarok generátor, akkor az úgy kinyírja a bolygót egy perc alatt. És akkor egy perce van az ellenfélnek azt az épületet megsemmisíteni, ha odáig nem tette meg, mert akkor a bolygónak reszeltek. Tehát konkrétan így a bolygó magjába küld valamit, és akkor az egész bolygó felrobban mindenestől. Tehát az egy ilyen suicide mission. Én annyira szeretném ezt a játékot szeretni, de tényleg annyira szeretném, azonban végeredményben szerintem nem lehet. Mert hogy nem Igen, lehet megunja annyira. hamar az ember, az a Illetve baj. az a helyzet, hogyha csak úgy belevágsz hirtelen, én nem tudom, hogy te mennyire vagy profi, de hogyha csak belevágsz hirtelen, akkor, ó, és ha látom, akkor behoztak platformokat is. Jaj, de jó. Különböző szintekről menjen a harc. Remek. Na mindegy, hogyha így, csak így elkezdesz ezzel játszani, akkor lerassolnak tankokkal. Mindegy, mit csinálsz. Le fognak rassolni tankokkal. Tehát, hogy megvédheted magad, de a legjobb az, ha te gyorsabban rassolod le őket tankokkal. Tehát ezek Igen. közül, a végjáték elemek közül hány dolgot láttál egyáltalán? Ha gép ellen játszok skirmist, akkor akármelyiket láthatom. Jó, oké, emberek ellen nyilván. Emberek ellen, még a Planetary Annihilation-ben bementem egy ilyen több játékos módba, ahol én voltam a főgörény, mert ott mindenki elkezdte ezt az építkezünk. Nem volt egy rás, a csapattársam az így eléggé megszívta, de sikerült kimentenünk a seggét. De utána én szép sunyiba, mindenki ott így háborúzott meg minden, én meg egy szép sunyiba így kitelepültem az egyik kis aszteroidára, megépítettem ott a kis hajtóművet az aszteroidára, aztán belevágtam a bolygóba, ahol mindannyian ott voltunk, és akkor mindenkinek egy ilyen mass game over, és akkor jött az anyázás, hogy ez, milyen vagy, milyen, meg röhögte magam, hogy igen, megcsináltam, megcsináltam. Tehát Igen, van ilyen ezt is. akartam, ennyit akartam Igen, csinálni. életem célja teljesült. De tehát a játék És aztán érzésem szerint kiugrottál az erkélyből. jó, de nem őrzi meg sokáig a szavatosságát, mert pont az, ami a Supreme Commander-ben meg a StarCraft-ban megvan, az ebben nincs, tehát nincs úgymond lelke, hanem csak egy ilyen, tehát tényleg a grafika is olyan, ilyen sablon. Megvan, az itt is megvan, mert minden megvan egy az Igen. egyben. Tehát az Annyi a egésznek különbség, hogy itt már másodszorra, és így már nem hozza tehát azt, amit szeretnél. az a bolygórobbantás az baromi poén, azt aláírom, meg az, hogy így onthatod magadból az egységeket. De viszont tényleg az, hogy olyan generikusan néz ki minden, és olyan generikusak az egységek, és nincsenek benne eltérő fajok. Tehát konkrétan ott azzal befolyásolod a fajodat, hogy melyik vonalra mész rá, hogy a tankosra, a robotosra, a repülősre. Egy idő után bármelyikre rámehetsz, persze, de valószínűleg a játékok zömében azért egy vonalat erősít. Meg igazából minden játék ott dől el, hogy az űrharc, ugye, hogy ki települ ki hamarabb az űrbe, meg védi be magát az űrből érkező telepesek, meg offenzívák ellen, mert ha az ellen bevédekezel, konkrétan csak úgy tudnak bolygót elpusztítani, hogyha másik bolygóról atomot vagy mondjuk bolygót dobnak az a te bolygódra, azt meg ugye nem hagyod, mert űrből odamész, és akkor szétrakod őket ilyen ionágyukkal, ilyen szatelitekkel. De tehát jó lenne a játék, de tehát egy idő után elég sablonos lesz. Én nekem most ez egy poén volt, mert tényleg az új egységekkel azért sokkal viccesebb, de sajnos ideig óráig, és pont az hiányzik belőle, hogy ilyen szebb legyen kicsit a grafika, meg hogy ilyen lelke legyen úgymond az egységeknek. Én egyébként nekem tökre tetszett ez a rajzfilmes grafikája, de hogy nem. Tehát, hogy nem tudom, nem elég ahhoz, hogy felülemelkedjek azon, tehát, hogy szerintem egy nagyon buta ötlet, hogyha egy bolygó van, aminek nem látod a másik oldalát, minden eltűnik a sötétségben. Tehát nem az van, hogy tudod, megjelölő azt a pontot, ahol látott valamit. Oké, nincs már ott, mert most már nem látja, de hogy ő ott látott valamit. És így halvány elképzelése sincs a scout Igen, eredményekről. az irányítása és az átláthatósága az úgy, hogy is mondjam, erősen szokni kell. Egy ilyen kép a képben funkció, azt hiszem van, Van, és azt használni is kell ám nagyon. Ha kell, hát különben nem érvényesülsz, de hogy körülbelül ennyi segítő kezet nyújtottak azzal kapcsolatban, hogy ne hallják meg. Igen, meg nekem viszont a kameraállások egyébként... se tetszettek túlságosan sokszor. Szóval az olyan szépen megnéztem volna így a föld felszínről az egységeket, vagy más, kicsit jobban forgattam, de viszont nem lehet teljesen szabadon forgatni a kamerát sajnos így, és az még engem zavart. Human Resources. Igen, az Uber Entertainmentnek van egy más játéka, amiről igazából csak elviekben van szó. Tehát, hogy így nem nagyon lehet róla... Azt készítik tudtommal. Gondolom. Várjál, Kickstarteren... Azt hiszem, azt támogatták. Resources. A Kickstarter elindult, ezt addig oké. Okay. Az a kérdés, hogy a sikeres lette. De mindjárt megnézzük. Hát dolgozom rajta. Hát ez nem lett sikeres, ha jól értem. Tehát 384.358 dollárt gyűjtöttek az 1.400.000 helyett. De azt hiszem dolgoznak még ettől függetlenül rajta. Bár nem tudom. Mindenesetre annak az alapötlet eléggé jó pofa volt szintén. Csak ezek után lehet, hogy erre is ráhúztak, vagy most már rá fognak húzni akkor egy ilyen Planetary Annihilation motort. Igen, pedig egyébként ez is egy ilyen tök látványos. Na, ott az lett volna a lényeg, hogy szörnyekkel embereket kell írtani. Nem. Szörnyekkel robotok ellen kell harcolni. És közben a pályán lévő emberek, akik csak úgy ott laknak, azok a nyersanyagok. Tehát, hogy gyakorlatilag azokból építhetsz dolgokat. Igen. És meg lesz ilyen... irtózatosan nagy méretű egységek vannak, tehát konkrétan így az alapegység akkora, mint egy lakóépület. Igen, és pont most itt nézem a videót, és akkor így ebben van az, hogy kiadhatod mondjuk az egység egyik egységednek azt, hogy kapja fel ezt a felhőkarcot, és vágja hozzá ehhez az ellenfélhez, és igen, hogy közben... Cancelled, ezt cancelled-ték. Na, de kár érte. Most láttam meg a címben, hogy ott van, hogy cancelolték. Nem hiszem, hogy annyira kár lenne érte, ugyanis nem bizonyítottak a Planetary Annihilation-nál. Nem, de magáért a témáért. Tehát egy olyan játék, ami arról szól, hogy mint a Godzilla játék. Tehát mintha egy Godzilla játékot csinál, csak jól. Tehát a Godzilla játékokban azért kevés az igazán jó. De konkrétan egy ilyet, hogy így... csesszük szét a várost, és akkor ilyen nagy lények egymás ellen, és akkor stratégia van benne, poém, meg minden, és akkor tehát maga az alapötletnek nekem baromira tetszett. Azt nem tudtam, hogy le is lőtték az egészet. Le is lőtték, és ezért nincs is a honlapjukon semmi szó róla, mert azt láttam, hogy gyanúsan nincs semmi. De kár. Nem annyira, mint a Q-Word-nek a készítőjének a Twitterén, de... De majdnem annyira, szóval, hogy ez... Na mindegy, pedig azt is ők készítették volna, és lehetett volna benne dolgokat csinálni, nem lehet. Ja. Na és még így zárszóként, tehát a Titánnál még, amit tapasztaltam, hogy sajnos az alapjáték hibáiból pár az így visszaköszön, tehát az egységek így beakadnak itt-ott, és totyognak egy helyben, mint a tyúk az olba. Meg időnként a hang is elmegy benne valamilyen okból kifolyólag. Tehát így puttyan egyet, és akkor így nincs hang a játékba. Tehát a multiplayer részét így, tehát hogy a netcode az mennyire stabil, azt nem teszteltem még benne, de tehát arra jó, hogy a gép ellen minden esetre jó pofa mérkőzéseket azért lehet játszani, és ott lehet játszani, hogy az AI az mennyire legyen kemény, meg hányan legyenek egy csapatban veled, vagy egymással, vagy egymás ellen, meg minden, de viszont ennél többet, egy-két többjátékos mérkőzésen túl az emberek nagy többségének szerintem nem fog nem jelenteni. Hát főleg ahhoz képest, igazából ez a játék ahhoz képest igazi trauma, hogy mi volt a cél, mit akartak megvalósítani. Ugye itt szó volt 48 fős, 48 óra hosszúságra elnyúló multiplayer battle-ökről. Igen. Ahol a legnagyobb, emlékszem is, amikor arról nyilatkozott, hogy igen, komoly probléma az, hogy nem tudjuk feltétlenül, hogy hogyan oldjuk meg azt, hogyha a játékosnak el kell menni, akkor hogyan vegy át AI a feladatot, mert nyilván nem veheti át egy az egybe, mert hogy... Egy több játékos játszmába, ha bekerül egy AI, az gyakorlatilag instant kikapás. Valamiért Csonti, látszik nálam a Skype. Ezt most így most kezdte el, vagy eddig is látszódott? Na mindjárt megnézzük. Ez csak most kezdte el. Ja, lehet azért, mert írtál valamit. Á. De majd mindjárt akkor ezt megpróbáljuk elrejteni. Köszönjük. Na, szóval, hogy ez igazából ez a játék, ez ilyen aranyos, meg jaj, RTS, meg az RTS-ek nem mennek mostanában, úgyhogy lehet ez a hiba, és akkor emiatt nem megy, meg ilyenek, tudod? De hogy nem, mert hogy ez igazából ahhoz igazi trauma, hogy mit akartak csinálni, mit ígértek, és aztán mit szállítottak. És most is, ha olvasom a véleményeket, egyébként nagyon sok pozitív van, és azért nagyon fura, mert a pozitívak azok nincsenek helpfulnak értékelve. Tehát, hogy azok, akik tehát, hogy összesen 556 pozitív vélemény van, és csak 150 negatív, viszont, hogyha a helpful véleményeket pörgeted vissza, akkor így 3-4 pozitív van, és az összes többi negatív. Tehát, hogy úgy az tartják az emberek inkább hasznosnak. És nagyon sokan írják, van, aki még a pozitívban is azt írja, hogy ja, ez tök jó, igaz, egy $4 kis DLC is lehetett volna. De hogy olyan tartalmakat, igen, meg hogy olyan tartalmakat raktak bele, amik igazából elvárhatóak lettek volna eleve is, tehát olyan feature-ökkel, olyan dolgokat raktak bele, de na mindegy. Szóval, hogy így nem érzem azt, hogy ilyen átütő sikere lett volna ennek a dolognak. Hát nem, minden esetre szerintem az új egységek poénosak, tagadhatatlan, viszont ez is inkább ez a játék lesz, amit inkább a többség egy leértékelés mellett fog kipróbálni, vagy érdemes kipróbálnia, ha nincs meg neki ugye az alapjáték, amivel egy olcsóbban hozzáfér. Én még az olcsót is túl drágának érzem, hogy teljesen őszinte legyek, tehát én nem akarok izé lenni, tudod, hogy itt izé, nem tudom, szarrágó vagy ilyesmi, de én azt is túlzottan soknak érzem. Hát ja, 17 vagy mennyi dollár, vagy euró, úgyhogy ja, az se azért egy kicsit. Még az is messze túl sok. Hát ja, abban én is abszolút maximálisan egyetértek, hogy kár ezért a játékért, mert ez szerintem... És neked hogy tetted, te vetted, vagy kérted, vagy... Én kértem és kaptam. És kaptad, aha, ja. Az eredetit azt vettem, tehát az a 20 valahány euróm az benne van a játékban, de viszont ezt megkértem és megkaptam. Aha. Azon gondolkozom, hogy egyáltalán ér-e annyit, hogy tudod, hogy időt szakítsak rá, mert ez nagyon rosszul hangzik, de hogy tényleg ér-e annyit, hogy beletoljam valahova és csináljak róla egy streamet. Hát én még akarok róla videót csinálni mindenképp, meg még akarok vele játszani, csak ez is tipikusan az a játék, hogy így tökre vártam, meg minden, így érdekes, játszottam vele egyet, és utána meg már nincs az az érzésem, hogy na ezt vissza akarok menni, és most máshogy kicsit, meg újra, meg izé, játszam még együtt valakivel, meg mit, hogy így jó, meg van, túl vagyunk rajta, és úgy nincs az az érzésem, hogy visszamennék játszani hozzá. Igen, és ez szomorú. Igen, ez szomorú, meg ez mindig rossz jel. Bezzeg a Fishing Planet, azt már alig várom, hogy megyek vissza a horgászni. Nem vártam volna, hogy pont egy ilyen Fishing Planettel fogod ezt mondani, hogy bezzeg a Fishing Planet. Én sem vártam, őszintén szóval, tehát ez nekem az egyik legnagyobb meglepetése, hogy így erre így ráfügtem. Tehát így. Várjál, tegnap, vagy mikor? Vasárnap kezdtem el játszani, vagy tehát szombaton, és már benne van a Fishing Planet Ben 5 órán majdnem. És még csak level 4 vagyok. És én a Dirty Bombot csapatom most nagyon. Abban mennyi van? Ugye azt a múltkor kezdtem el, tehát ezt meséltem már. Igen. 9 óra, jó, annyira nem vészes. Akkor még nem jó, áldoztad még tiszta vagyok. Igen. Minden rendben van. Még nem mocskos annyira a dirtységtől a... Szerint az a játék nagyon kire, és végre egy játék, a brit akcentusa van az embereknek, és nem pedig valami... Ja. Mint a, nem tudom, a jó régi Assassin's Creed-es mondat, tudod, ez I will have your hand for that! És így nem tudom, játszott az Assassin's Creed-del? Az összesen játszottam a Unity-ig bezárólag. Az elsővel nagyon sokat játszottam, azt nagyon-nagyon szerettem, én akkoriban annyi... akkoriban kezdtem el általánosan játékokkal foglalkozni, tehát nem csak a Minecraft-tal, hanem tényleg más játékokkal is játszani. Mert ugye nekem a Minecraft volt ez, ami úgymond visszahozta a játékokat, miután fizikálisan leamortizálódtam egy kicsit különböző okokból, és akkor ugye a Minecraft jött a játék, és akkor az Assassin's Creed-del kezdtem el nyitni más játékok felé is. És az I will have your hand for that-et még mindig pontosan ugyanazzal a nyambat kiejtéssel tudom mondani. Ja, de viszont a második részben az Ezio szinkron az fantasztikus volt. Az a... hogy van? Requiescat in pace, meg az olasz-angol. Úristen, második Assassin's Creed-et 98%-ig toltam, vagy 99%-ig, és akkor volt még egy utolsó ilyen, tudod, valami gyűjtögetős cucc, amit még össze kellett volna szedni, és így nem sikerült egymás után háromszor, és így valahogy így nekem van élnem, hogy tudod így, jó, akkor mindegy. És így abba hagytam, letöröltem, de ugyanez a Call of Duty 2-vel, játszott a Call of Duty 2-vel? Nope. A single player kampány úgy néz ki, hogy úristen, nem akarok rossz sorrendet mondani. Oroszok, igen, az oroszoknál van a kiképzés. Oroszok, angolok, amerikaiak. És mindegyikkel ugye megvannak a Call of Duty küldetések. A, menj ide, védd meg, robbansd fel, evakuálj ki. Tehát, hogy a szokásos Call of Duty küldetések. És 11-nehányszor lecsapattam már az orosz és az angol küldetés, és az amerikai küldetés a partraszállásra mindig elmegy a kedvem. És így partraszállunk Normandiába, és így és így törlöm a játékot. Pedig pont az a legizgalmasabb része szerintem. El vagyok Tunéziában is. Tehát, hogy én el vagyok Tunéziában is. Az orosz küldetéseket is imádom, van egy része, ahol így átmennek a tankok a fejed fölött. Emlékszem, hogy amikor először játszottam, ez mennyire ütött. És ugye nekem a COD 2 volt az első játék, amit multiplayerben is játszottam. Viszont az amerikai küldetés, így partaszán, tudod, robban minden, meg így cikáznak a lövedékek, így húzod le a fejedet, és így mindegy. Pedig az mekkora volt, én emlékszem, hogy azt először én a Medal of Honor-ban játszottam, először végig ezt a partraszállós dolgot, úgy, hogy nem tudom, a Ryan közlegény az, gondolom az előtte jött ki, mert elég erősen arra hasonlít, de én nem láttam a Ryan közlegény megmentését, csak ezután a játék után. Aha. És már a játékban is így gyakorlatilag így leesett az állam attól, hogy az mekkora rész már ott abban a játékban. És utána megnéztem a Ryan közlegényt, és akkor ott megint leesett az állam, hogy azt a betyámítenét, hogy ez mennyire hasonlít a játékra. Itt jön a következő lépés. Nem ez volt előbb? Kiléptünk volna azokból a hajókból. Ja, hát igen, tehát konkrétan... Vagy pedig édesanyánkért sírtunk volna ott. Aki ott az első sorokba állt, az úgy mind citává lett. Egyébként én, ahogy ismerem magamat, kimertem volna lépni, és meghaltam volna azonnal. Én így ezt tartom kimagaslóan gyanúsnak. Én valószínűleg oldalt másztam volna ki. Oldalt másztam. Hát, hogy nem próbáltam volna kihászni, át a tupcélben. Mert mindenki a hajó orrát lövi, mert hogy ott száll ki a sok paraszt. És akkor oda lőjetek emberek. De viszont arra senki sem gondol, hogy valaki oldalt. Hogy ezek látnak. Ezek nem vakok. Igen, de... A németek. Na mindegy. Szóval igen, ez egy erős kérdés lett volna, hogy vajon mi hajtott volna engem ott abba, hogy... Ne halljak meg mondjuk azonnal. Volt a Ryan közlegény megmentés, hogy nem is tudom, miben volt ez a jelenet, tudod, amikor kinyílt a, vagy lehet, hogy a... Nem tudom, hogy konkrétan miben volt ez a jelenet, mindegy is igazából, hogy kinyílt a rámpa, és így azonnal az első sorokat legép puskázták. Na, az lettem volna én. Hú, de remélem nem tornasorba állnak ott az emberek, mert akkor én nekem annyi szintén... Mi alacsonyak vagyunk, tornasorban hátul lettünk volna. Nem, az elején állnak az alacsonyak, nem? Nem, az hogy a vég. Hogy ők kilátszanak, tudod? Nem. Hogy nem érezzék, hogy mennyire megalázó, hogy ők picik. A tornasor végén állnak az alacsonyak. Ja, már nem tudom, lehet, hogy én felderítő lettem volna, és mert hogy ugye kicsi vagyok, és így gyorsan mozgok, meg nem vesznek észre. Kicsi vagyok, és még nem halott. Igen. Úgyhogy így lehet, hogy így... Nem kell nekünk a háború. Elég, hogyha csak így virtuálisan háborúzik az emberiség, kodokkal, meg minden. Bár mondjuk az is egy érdekes kérdést vet fel, hogy milyen jövőképet vetít elénk az, hogy egy 9 éves többet tud a fegyverekről, mint meg a géppuskákról, mint mondjuk egy veteránnál lassan. Nem tud többet. Tehát, hogy így, vagy azt hiszi, hogy többet tud. Azt hiszi, hogy többet tud, nem tud többet. Szétszedni nem tudná, mert hogy ilyen nem kell soha szétszedni, viszont abban az esetben, ha elromlik valami, azt akkor tudod megjavítani, tudod, hogy hogy működik. Hát jó, fel se bírna emelni, kezdjük ott. Egy 9 éves ne is emelgessen fegyvereket egyébként. Egyébként nagyon gondolkozom azon, hogy el kéne egyszer menni lőni. Mert tudod, hogy így egy lőtérre. Engem már hívtak, de olyan szinten nem vonz, hogy arra is azt mondtam. Engem érdekel, tehát én kipróbálnám. A költségvetés egy kicsit rémisztő, bár egyébként egy-egy paintballozás körünknek is az. Egyszer már voltam még, a nagypapám így katona volt, és akkor még ilyen 16-7 éves lehettem, még akkor élt szegény, és így a kapcsolatai révén így bevitt engem ilyen lőgyakorlatra. Megjegyzem, hogy már akkor se lelkesedtem túlságosan a dologért, tehát így, de azért elmentem, mert miért ne. És akkor ott a kezembe adtak egy ilyen fegyvert. Tehát eleve az, hogy azért már ilyen 16-7 éves voltam, és már akkor is ugye rohadt nehéz, és akkor még valószínűleg még jobb kondiban voltam, mint most. Tehát eleve azt a fegyvert cipelni, kézbe fogni, azt mondta, lőj vele rendesen, és ahogy az visszarúg, hallott, tehát, és utána, hogy volt a fejemen ilyen védő, fülvédő, meg minden, de még úgy is rohadt hangos. Tehát, hogyha ott valaki így elkezdi ott szórni, meg minden, tehát konkrétan most az, amit így a játékokban látsz, hogy felkapja a fegyvert, sőt, két kezébe, és akkor dual wield, és akkor szórja ott a géppisztolyjal. Dual wield. Igen, tehát egyrészt leszakad a két kezed, kettő, megsüketülsz, és három, az, hogy rohadtul nem fog semmit se eltalálni, max a saját lábadat vagy fejedet, az is garantált. Tehát, hogy így, tehát, na, ezeket az FPS játékokat az esetek túlnyomó többségében azért nem, nagyon nem szabad így realisztikusan venni, vagy komolyan nem venni. Jaj. Következő témánk szintén izgi. Egyébként elnézést, hogy tollak végig a témákat. Csak izgi csak témáink vannak, úristen! Az a baj, hogy már nem fogunk eljutni a Star Citizen pénzfizetésig, de hogy az is egy ilyen izgi. Na mindegy, szóval megjött az új YouTube livestream beta verzióba, streameltél vele? Még nem, és igazániból most is nézem, hogy mit látok azon az oldalon, és ahogy nézem, ilyen fülecskébe beadja nekünk a mostani streamet, amire ha rányomok, akkor lehozza azt, ami eddig is volt, és nem tudom, hogy ez... Mert hogy ugye nyilván nem tudsz egyszerre egy stream eseményt fenntartani a csatornádon, és egy közvetlenül elindított streamet. De valószínűleg majd egy ilyen privátként, de azt sem tudom, mert én ugye XSplittel streamelek, hogy, és az XSplit az abszolút kompatibilis ezzel a rendszerrel már. Hogyha gondolom, csak úgy rányomok, hogy nem egy előre beállított eseményre, hanem az, hogy go online, ahol ugye nem tudom beállítani sajnos azt, hogy mondjuk privátban menjen, akkor gondolom ott azzal lesz interakcióban egyből. És de ahogy nézem, ilyen elég jó opciók vannak, tehát hogy be lehet állítani a címet, amit akár szerintem legalábbis én... Elég jó opciók vannak, be lehet állítani a címet. Igen, on ez the fly így... is lehet módosítani. Na ennél vannak sokkal-sokkal jobb. Bevételszerzési opció. Én igen. Ugye, én streameltem vele egyet. Na mesélj. És végig nagyon rosszul éreztem magam, mert ez nem mehet ilyen könnyen. Nyilván van egy ilyen nagyon rossz hatás, ugye ez a Twitch-en is összestreameltél a Twitch-re? Igen. Hogyha ugye elindítod a streamet Twitch-re, akkor kell várnod egy ideig, amíg tudod, hogy beindul a dolog. Igen. Tehát, hogy én már tervezem a kis fix számlálómat, hogy össze kéne rakni After Effects-ben egy 5 perces számlálót, hogy elindítom a streamet és 5 percig számol, és akkor ugye akkor indítom el, ha lejárt a számláló. Vagy ha vicces lennék, akkor egy mínuszba átforduló számlálót kéne csinálnom, hogy számolhasson felfele is utána. Na mindegy. És akkor így egy gomnyomásra ugye elindult. Tehát tényleg úgy indul el, mint hogy a Twitch stream, hogy te beállítod és az XSplitből indítod. Nem pedig ugye a YouTube felületen még utána. Ez egy ilyen tök jó dolog, blablabla, bla, bla, viszont ezt ugye megszupportolja ezt a YouTube rendszer is. És azt hiszem ebben is van az, hogy visszanézhető, tehát 4 órányi visszanézhető, tehát ugye automatikusan tekerhető vissza a livestream, és utána, tehát tudod, a livestreamek ezt így tudják, hogyha így nézed a livestreamet, akkor igen, most például mostanink is visszatekerhető közben, igen, és ezt tök jól megcsinálták, tehát emlékszem, amikor elindult ez a YouTube-on, ez így elég hulladék volt, de most már tök jó ez a livestreamelés a YouTube-on. Igen, szóval, hogy ezt is tudja, és ami számomra egy ilyen fura dolog, mert bevallom őszintén nem próbáltam. Az, hogy a kártyákat automatizálták, az milyen csoda már. Nem igen, mindegy. Annak nagyon örültem. Egészség. Elnézést. Ah, jó. Szóval, hogy van... Ebben nem vagyok biztos. Nem használtam ezt a funkciót, de a neve alapján szerintem lehet instant replay-t készíteni. Mert streamelés közben be tudsz állítani időponttól időpontig, és azt ki tudod emelni külön videóba. Hú, ezt hol láthattad? Szerintem ez adás közben van. Mert akkor ezt elég most is látom kéne. Ott van a kiemelés létrehozása, csak szürke, mert nem streamelek éppen. Videó kezdés, befejezés, kiemelés. Kiemelés létrehozása, tehát itt a fő menüben tudod, ahol itt van, írja föl, hogy offline, jobb oldalt ott a chat, valami ott van még az előző streamem csete, ami egyébként szintén... Jaj, van. Látom, jó. Másik oldalon. Kiemelés létrehozása gomb, ami azonnal írhatod a címet, get player time-mal is, tehát visszakeresheted és get player timer-rel azonnal egy gombnyomásra is, hogy innentől idáig, de be is írhatod, hogy valaki beírta a chatbe, nem, get player time alapján lehet, bár lehet, hogy be lehet egyébként is rakni, beírta a chatbe, hogy mettől meddig van, és csak beírod, és így tuff, feltöltés, és azonnal megy ki külön videóba. Na, ez jó, viszont... Ami beállítható, hogy nem listázott, privát, ami ugye nem csak azért jó, mert te leszpemelheted a YouTube csatornádat a saját kontenteddel, hogy a külön kis elemeket így kiemelgethesd, és így ilyen, ez nem egy best of még, de hogy azért egy ilyen kis külön jelenet kiemelés, úristen, ez nagyon szép volt, ennek külön fönt kell lennie. Igen. Nem csak ezért jó, hanem azért is, mert felrakod privátba, és utána letöltögetheted, hogy megcsináld a best of-ot. Uh-huh. Érted? Tehát, hogy nem kell utána az egészet átnézni, hanem időkben szépen megszerezhető. Szóval én, bevallom őszintén, én mindig is YouTube-on streameltem. Nekem itt van a nagyobb nézőbázisom, voltak kitörési próbálkozásaim Twitch-re, próbálkoztam, oda is átirányítottam embereket, viszont a YouTube-on nagyon rosszul reagálnak a Twitch-re streamelt, onnan feltöltött és aztán áthelyezett tartalomra. Nem tudom, én nem tudom miért van így, ehhez nekem a gyakorlat... Más azért a gyakorlat légköre az a kettő platform. Hogy sokkal kisebb a nézettség, hogyha Twitch-re streameled, felveszed. Lehet, hogy nem a Twitch-nek az alacsony képminőségével töltöd át, mert én ugye tudom külön venni, akár 60 megabyte per szekes bitrátával is. Tehát, hogy nem azzal van a probléma. Be akarok írni egy témakört most a podcastünkbe. Írjál. Végre nem csak én írok témakört. Elnézést egyébként, hogy nem írok általában. Csak, hát nyilván a levegőt nem tudok venni. Oké? És ez az új rendszer, ez ilyen, tudod, így ültem, és így azon gondolkoztam, hogy legális? Mármint, hogy lehet ennyire kényelmesen YouTube-ra streamelni? És igen, van egy maszkoló szalag a kezembe. És hogy miért lehet ezt így is? És hogy tudod, így elindítottam, és amikor leállítottam, akkor paráztam, hogy nem tudom, hogy kell leállítani, hogy lesz ebből videó, és így csak leállítottam a streamet, és így lett, és így... Igen. Wow! És be lehet képzelni, van ilyen beállítás, amikor elindítod az adást, nem az alapvető, adatfolyam opcióknál, töltsél be szépen, hogy mondhassam, hogy az adatfolyam opcióknál van. Jó, töltsél be jobban! Jó, mindegy. Az adatfolyam opcióknál van egy olyan beállítás, hogy mire az interakcióra optimalizálod, vagy pedig ugye a lejátszó oldali folyamatos lejátszáshoz. Igen, ez azért jó ugye, hogyha valaki ezt nem érti, hogy ha interakcióra optimalizálod, akkor a késés, a kép és a chat között minimalizálásra kerül, tehát kevesebb lesz az eltérés. Hogy a lehető legkevesebb legyen, ha igen. Pedig arra optimalizálod, hogy a nézők oldalán jó legyen az adás, akkor pedig nyilván nagyobb a delay, mert hogy a YouTube-nak fel kell dolgoznia azt az adást, amit kapsz, viszont akkor sokkal gyengébb netter is sokkal szebb képet kapnak. Igen, meg jobb nettel is szebb képet, igen. És akkor így, ez tök jó, hogy ezt így betették, mint így választható funkciót, mert valakinek inkább a kép fontosabb, még másnak inkább az, hogy interakcióban legyen folyamatosan a nézőivel. Igen. Nekünk most ugye... Az interakció az minimális, tehát nem ez az elsődleges szempont, viszont ha majd én mondjuk pár nap múlva csinálom ezt a beszélgetős live-ot, az lesz a fontos. Ott viszont az lesz a fontos, pontosan. Ami viszont engem itt aggaszt, hogy ugye én itt ezt egy eseményként csináltam ezt a mostani podcastet, viszont ennél, tehát ez nem jelenik így meg. Ebbe a közvetítős... Az esemény máshogy működik, az esemény az teljesen máshogy működik. Igen, csak érted, tehát ebbe... Azt nézd meg inkább célul, hogy mire szánják ezt a dolgot. Az esemény az rendezvények streamelésére szolgál. Versenyek, bajnokságok, koncertek, és ilyen, tehát hogy ilyen jellegű tartalom streamelésére való koncertek, felvonulások, kiállítások, sportesemények, tehát hogy nem arra, hogy leügyémelni. Igen, viszont... És ez erre van optimalizálva automatikusan. Viszont a jelenlegi formában is az tök jó lenne, ha így... Tehát az azért fontos, hogy előre tájékoztasd a feliratkozóidat, és azért ezeket az eseményeket ilyenkor kirakja a feliratkozói sávjukba, meg minden, és pont ez a jó benne, hogy látják és előre tudnak tervezni. Ez mondjuk egyébként igaz, attól függetlenül, hogy az átlagos dudék nem tudnak mit kezdeni ezzel. Hidd el, hogy a nézőszám összejön akkor is, hogyha csak kirakod. Főleg az, én azért nem érzem ezt annyira nagy problémának, tök jó, ha az elején hagysz egy ilyen visszaszámoló időt, tudod? Tehát, hogy az szerintem nem rossz, hogy megy egy visszaszámlálás, ilyenek, és akkor mit tudom én, egy 5 percet az elején így ráhagysz. Meg fogják találni a nézők, élőben én úgy érzem, hogy nem változtat jelentősen a nézőszámon. Viszont a legtöbb ember nem érti a visszaszámlálós rendszert. Tehát, igen, ez mondjuk számomra elég nagy talány, hogy mit nem lehet azon nem érteni, hogy még 36 óra múlva kezdődik, és beírja, hogy miért nem kezdődik már. De az, ami miért nem kezdődik már, az megértette, hogy mi történik. Az, aki azt írja be, hogy most mi van, vagy most ez most megy, az nem érti, hogy mi van. Tehát így nem értem, tehát így... Én azt nem értem, hogy nem értik ezt, de mindegy, ezt nem is akarom megérteni lehet. Azért nem akarok ilyenekbe belemenni, mert nem vagyok benne biztos, hogy ugyanazt látja, mint mi. Mármint lehet, hogy nála nem működik a számláló valamiért. Érted? Nem tudom, hogy van-e olyan, hogy nem működik a számláló. Nekem mindig működik, de mi van akkor, ha mondjuk rossz a gépe? Akkor is működik a számláló? Érted, mire gondolok? Tehát, igen, értem. Na mindegy, de tehát én mondjuk egy fontosabb dolog, tehát egy jó funkciónak tartom, hogy van egy ilyen visszaszámláló előtte. Viszont akkor lehet, hogy a következő heti podcastet már így spontán fogom indítani. Podcast esetében nem érzem, hogy hasznos lenne. De csak itt teszt jelleggel. Ja, hogy teszt jelleggel, meg megtett. És akkor... Nézzük meg a nézőszámot, persze, nézzük meg a nézőszámot. Egyrészt ezért, meg akkor ezt a kezelőfelületet is élesben fogom tesztelni még egyszer, de biztos én fogok még vele játszatozni. Az Infini Factory-t csűrtem rá egy ilyen streamre. Ja, én meg lehet, hogy akkor a Planetary Annihilation Titant. Úgyis azt így ilyen streamelős tesztnek is szántam majd abból a videót, és akkor ott úgyis nem 2 perc, amíg kiépítesz egy ilyen nagyobb bázist, meg ilyen cuccokat, úgyhogy egyébként ott van egy játékot, ahol nem egészen 10 perc alatt sikerült egy bolygót rádobnom a úgyhogy azért ott is vannak eléggé gyors játékok. Az egy céltudatos móka. Igen, és úgy, tehát ez a másik, tehát mondtad, hogy rás tankozás, de én egy rás bolygódobálással megoldottam a helyzetet. 10 percen bolygódobás, az már rás. Tehát az rásnak minősül. Azt akárhonnan nézem, az rásnak minősül. Na mindegy, de még lehet azzal kipróbálom a dolgot. De a másik dolog, ami ennek kapcsán ugye még így... átköthető témaként, az ugye, hogy a YouTube most már nagyon közel áll ahhoz, hogy ezt a YouTube Gaming nevezetű platformját elindítsa, és akkor ez is egy igen erős rásegítés a dologra, hanem ez a katalizátora az egésznek, hogy ez így működőképes legyen. Én most nagyon, ez egy lehet, hogy nagyon buta kérdés, az mit tud azon kívül, hogy lehet használni a stream felületét gamingre? Mármint, Na, a YouTube Gaming az konkrétan nem tudni, hogy még milyen formában, de egy olyan szegmense, vagy egy olyan platform lesz remélhetőleg a YouTube-on belül, és nem egy külön aloldalként, ahova így át kell migrálni a néző közönségét az embernek, tehát hogy így abszolút össze lesz vonva, meg össze lesz kapcsolva az egész, csak egy úgymond egy ilyen állam az államban jelleggel, ahol tényleg a játékoké a főszerep. Tehát így mi van most 2005, tehát majdnem 8 év után a YouTube felismerte azt, hogy igenis a bevételeinek egy igencsak jelentős hányada az a gaming contentnek köszönhető. Ezt eddig is tudták azért. Igen, és most már ezt így megfelelően is szeretnék akkor kezelni, megfelelő helyen és formában, és illetve infrastruktúrával, és ez lesz a YouTube Gaming. Ennek lesz egy külön mobil alkalmazása, ennek lesz egy külön oldala, ennek lesz egy külön mindene. Lényegében ez egy második YouTube, tehát ez egy YouTube lesz, viszont ahol csak gaming content lesz. Na most én nekem, amikor alapvetően erről is így először adtam így hírt, tehát már akkor megfogalmazódott bennem több kérdés is ezzel kapcsolatban, ami, hát egyrészt én tökre kíváncsian várom, hogy mit hoznak majd ki ebből, és merem remélni, hogy jó dolgokat. Viszont több dolog is így, hát, hogy is mondjam, erősen kérdésre ad okot, hogy milyen formában kívánják megvalósítani. Most így csak gyorsan puskázok a cikkemből, amiket így írtam. Igen, tehát miként lesz integrálva a jelenlegi YouTube csatornák rendszerébe a gaming, és mennyire lesz átjárható? Tehát ha egy külön oldalt, meg mindent, tehát ahova újra fel kell iratkozni az embereknek, az, na, az biztos, az öngyilkosság, tehát az nem járható. Úgyhogy remélhetőleg ezt úgy oldják meg, hogy aki jelenleg föl van iratkozva a gaming csatornákra, akkor a gaming csatornák kapnak egy ilyen kis gombot, vagy egy új skint, vagy bármit, de hogy így látszódjon, hogy ott az egy gaming csatorna, és akkor így yeah! Ott királyságban. Én nem tudom egyébként, és akkor most én Merb Gaming csatornának vagyok besorolva, és mivel nem állítom már soha a videóimról, hogy gaming, ezért mondjuk nem csináltok vlogot, tehát hogy én azért... De lehet szerintem vlogot csinálni ugyanúgy, csak tehát az hogy is mondjam, úgy mint a Twitch esetében, hogy ott is van aztán valami szabályozás, hogy nem látszódhat. Gamer kell lennie. Igen, gamer tartalom, és hogy bizonyos hányadánál többet nem tehet ki a videó hosszának, meg ugye a képernyőnek az illető teste vagy feje. Kivétel a podcast esetében, de az meg gamer podcast. Igen, de a Total Biscuit-éket is azt hiszem folyamatosan moderálja valaki a Twitch-től, hogy ott van, legalábbis így hallgatják. Ott van, hallgatják, de hogy ez nem azt jelenti, hogy beszólnak, vagy ilyesmi. Igen. Egy ekkora stream esetén, mint mondjuk a Total Biscuit Extreme-je, azért jó, hát őket nem fogják most tartani fixen egy Twitch operátort. Igen, meg gondolom, hogy őket nem fogják bántani még akkor is, hogyha mit tudom, de ők sokszor volt egyébként, volt, hogy bántották őket, bántották. De hogy sikerült megbeszélniük a dolgokat ügyesen. Meg hát ugye a hölgyeknek ugye a dekoltázs az ott erősen, jó, hát ez szabályozva lett, érthető jelen okokból, mert tényleg az nonsens, hogy a Pistike így szívét lelkét beleteszi, és a napi 20 óra stream az megvan neki már 5 hónapja, és van kb. 500 követője a Twitch-en, de a Gizike az meg egy csöcsbedobással szerez 5000 követőt egy hét alatt. Tehát így... ez egy komoly morális probléma, nem csak, tehát igen, ez egy komoly morális probléma. Hát meg 18 év alattiaknak ugye nem feltétlenül a megengedett tartalom. A 18... Tudom, tehát így képbe vagyok ilyen explicit témákban, azért elég erőteljes, hogy mi, hogy, merre, meddig, de tehát alapvetően igen, tehát a Twitch-en is voltak úgymond elég szélsőséges. Ó, hát dolgok. Még akkor nem tudom, megvan-e az a nagy balhé, ami a PlayStation-os. Igen. Streamelést követte, amikor így sokan szexuális tartalmat streameltek a PlayStation-jük segítségével a Twitch-re. Igen, vagy a legjobb, amikor ilyen akkor, tehát én is felnézegettem pont emiatt ilyen hajnali órákban, hogy mik mentek ott, Jézus Isten, és még jobb volt, mint a gameplay tartalma. Most komolyan, amikor így hajnalban a berugott embereket nézed, ahogy így vergődnek a kanapéjukon. Vannak zseniális streamek. Az MLG-sasok azok meg vannak? Hú, az most így nincs. Az MLG-sasok az még régen az első MLG-nél volt dolog. Az első MLG közvetítésnél, ugye? Az a lényeg, ugye, hogy az MLG az egy e-sport ilyen liga, és több különböző játékban tartanak versenyeket, vagy most már inkább több különbözőben nem, és folyamatosan rotálják, hogy mik azok, amik ez egy amerikai csoportosulás, Régen streameltek Twitchre, én egy ideje nem láttam őket, de lehet, hogy még mindig streamelnek, csak nem League of Legends-et vagy Counter-Strike-ot, úgyhogy nem nézőket senki. Utána is nézek, és az első adásuk késett. Méghozzá nem az a jaj, Sirius, már megint késett 15-20 perc, 30 perces késést, hanem 3-4 órát. Tehát ilyen átkozottul, igen, csapatják, ráadásul még pont most is csapatnak MLG streameket. Aha, értem. És valaki belinkelt a chatbe egy livestreamet, ami sasokat nézett, és sasfészekre beállított webkamerának a livestreamet belinkelték, 300 ezeren nézték a sasokat. Természetfilm, vicces. És így 300 ezeren nézték a sasokat, ahogy dolgokat. Nem tudom, hogy mit csinálnak a sasok, így a mindennapokban gondolom, metetik a kicsinyeiket, meg ilyenek. Ez tűnik reálisnak. És tudod, az összes MLG néző, aki unatkozott az MLG kezdetéig, azok így átvándoroltak és néztek sasokat. Ez olyan, mint a Hal TV kb. Tehát azt is így nézik. Vagy nézték, amíg igen, volt. Igen, egyébként olyasmi, határozottan. De ez szerintem egy ilyen szociál, vagy hogy hívják, szociálpszichológiai kísérletnek is betudható, hogy mit néznek többen, egy csili-vili, minden ott van, klappot, profi közvetítést, vagy esetleg egy ilyen alacsony költségvetű ilyen, ahol milyenkéhez hasonló ilyen amatőr próbálkozást, vagy pedig a totál hülyeséget, amit csak így odarakott valaki egy üres képet, hogy ezt ne nézd. Tutti! Ide a rozsdás bököt, hogyha kiírnánk, hogy ezt ne nézd, akkor ott egy csomó ember ott hagyja csak azért is. Úgyhogy ez ugye vicces dolog. Így van. Na, és még egy dolgot, amit még így nagyon érdekesnek találok ezzel a YouTube gaming-el kapcsolatban, hogy milyen fajta szabályozások, illetve hát ugye monetizációs modellek fognak rá vonatkozni. Lévén nagyon sok, illetve nem nagyon sok, de vannak olyan játékgyártók és kiadók, akik nem hagyják jóvá csak úgy, boldog-boldogtalannak, hogy pénzt szerezhessen ugye a streameléssel vagy videók készítésével. Többek között a 2K Interactive, ugye Evolve, meg társai, akkor a Rockstar. Nem engedték? Mert nem engedik meg. Azt mondják, hogy csinálsz vele bármit, ne spoilerezd, ne legyen benne olyan tartalom. Az Evolve-ot elég nehéz spoilerezni. Igen, de viszont azt mondják, hogy kereskedelmi célokra nem használhatja senki. Nekem nem jelentkeztek, mert fönn vannak az Evolve-os kontentjei. Igen, de viszont, hogyha valaha is a YouTube ilyenekre rákérdez, akkor nem, ha csak nem boltolod le ott a PR-jával a 2K Interactive-nek, akkor a YouTube vissza fogja dobni a videódat, mármint a monetizációs részét. Nem fogja elfogadni. Hát, igre későn lesz, mert gazdagok leszünk! Igen! Jó, mondjuk nálam azok direkt nincsenek emiatt monetizálásra beállítva, de mert jobb félni, mint megijedni, de ők ilyenek, a Rockstar, GTA. Nem hiszem. De! Volt régen a Rockstarnak egy oldala, ahol azt mondták, hogy nyugodtan, de a Rockstar az valójában a 2K Interactive-nek a izéje, és tehát ugyanaz a nagy kiadója van, és ők nem hagyják jóvá. De én ezeket a forgalmazótól kapom, tehát mint ilyen nincs olyan, hogy a kérdés az, hogy a forgalmazó tud-e neked engedélyt adni erre, ha a YouTube rákérdez. Mert egyszerűen kell tudnia, különben ugye nem rakhatom ki, tehát hogy ennyi. Akkor tehát, hogy ezek, nincs para. Ezek ilyen nem valós problémák. Tehát, hogy érted? Mert hogy igen, azt mondják, hogy nem lehet, meg nem szabad, meg azt mondod, hogy jó. Fogalmazunk úgy, hogy tehát ez így a köznép számára van. Tehát a Nintendo nem ad jogot, a Capcom nem ad így jogot, a 2K Interactive nem ad jogot, és vele együtt a Rockstar sem, a Warner sem, és a Konami sem, akit hát jó, most így a Metal Gear Solid kapcsán azért... Aminek egyébként kifejezetten durva értékelései vannak. Azt mondják, nagyon jó lesz a játék, csak hát ugye volt mögötte egy kis összezörrenés így a cég kapcsán meg minden, aztán már én már várom a Metal Gear Solidos szerencsejáték automatákat. Szóval vannak azért cégek, akik ezt nem engedik. Csak úgy, de persze kivétel, amikor így ugye kapott tőlük így a leboltolt sajtópéldányt, meg a PR engedélyt, meg a közvetítő forgalmazó, stb. Bár nekem avval is volt példám, hogy például a Train Fever-t annak idején egy magyar forgalmazótól kaptam, úgyhogy ők írtak rám, és így megkérdeztem tőlük, hogy és szabad-e azért pénzszerzése mellett, hát érted így, jobb letisztázni mindig, mert aztán nehogy véletlenül utólag derüljön ki, mert nem mondták, és akkor azt mondták, hogy hát szerintük nem. Tehát ők sem voltak ebben tisztában, és akkor értem a Train Fever-nek a készítőinek közvetlenül, akik amellett, hogy adtak nekem még egy kulcsot, kérés nélkül, mondták, hogy persze. Igen, inkább ez az átlagos. Tehát az, aki nem látja be azt a játékfejlesztők, hogy mennyire jót tesz az egyébként a nem történetorientált, mert mondjuk egy Last of Us esetében ott azért viszonylag jogos ez a felvetés, hogy mi lenne, ha nem játszanánk végig az első nap. Igen. Mert ugye a Last of Us, játszottál a Last of Us-szal? Nem, játsz. De tudom, játsz. Hogy jó. Igen. De játsz. Sajnos nem jött ki PC-re, úgyhogy sorry. Tehát ugye a Last of Us az olyan, hogy ez így, az egy ilyen történet-driven dolog, elég hasonló lesz mindenkinél, mert hogy így nem nagyon tudsz így ki, tehát hogy oldod meg a problémánkat, az más, de a végeredmények, meg ilyenek, viszonylag kevésen döntés van, ami befolyásol a dolgokat, semmi, körülbelül. Tehát, hogy egy ilyen esetében valóban felvet kérdéseket a dolog, viszont még itt is jobban megéri az, hogy hangulatot teremtenek, mint az, hogy hogy most itt eltitkoljunk mindent mindenhonnan, szerintem. Igen. Hát a történetorientált játékoknál én személy szerint azt mondom, hogy egy-két videó, de egy full végigjátszás az majd csak, mit tudom én, egy idő után. Tehát amikor már kim van a játék, mit tudom én, egy-két hónapja, az után már úgy érzem, hogy elfogadható. Abból a szempontból, hogy aki akarta, az úgyis már megnézhette, aki meg nem, az vagy megnézi, vagy nem, de igazándiból már biztos tele van vele a net. De én már így történetorientált játékokból, meg úgy alapból se csinálok már végigjátszásokat, de történetorientált játékokból végképp nem. Pont azért, mert ha jó egy játék, jó története van, akkor nem én fogom elszpoilerezni a többieknek, hanem igenis akkor az a játék megérdemli azt, hogy vedd meg, barátom, és te személyesen tapasztald meg az élményt, hidd el, jobb lesz. Jó, más kérdés az, hogy nem mindenki engedheti meg magának, de akkor, ha van olyan jó az a történet, akkor igenis azt mondom, hogy ez van olyan jó, hogy személyesen próbáld ki. És például az Ori and the Blind Forestnél én váltig ugyanezt mondom, meg már akkor azt mondtam, hogy és könyörögtek nekem az emberek e-mailekbe, meg mindenhol, hogy játsz végig, mondom nem. Azt nem vagyok hajlandó végigjátszani nektek. Igen. Nem. Egyszerűen nem, mert az engem annyira megérintett az a játék, hogy én ezt másnak is kívánom. Hogy őt is ugyanígy érintse meg. Egyébként értető. És az, hogy megnézel egy YouTube videót, oké, hogy az is jó, meg minden, de mégiscsak az az igazi, amikor te játszod végig, ott ülsz a monitor előtt, és akkor így elsírod magad majdnem ott a játék előtt, és így nincs mellette az, hogy jó, akkor most megnézem a másik videót, nem, akkor hogy ülsz, és akkor így ez jó volt. Ja, ennek ellenére végig fogom játszani a StarCraft 2 Legacy of the Void-ot. Valószínűleg. Hát azt én is lehet ilyen brutál kampány szösszeneteket, de ott már úgy, hogy a brutál kampányt akarom így. De a sztori részeket ott nem, tehát amennyit a játék közben van, látni, meg tudni belőle, akkor az, de az átvezetőket nem. A Heart of the Swarm-ot, és valószínűleg ezt is végig fogom. Pontosan ugyanolyan gyorsan és dinamikusan, mint a Heart of the Swarm-ot. Hát, ja, igazándiból még azon is gondolkodom, de tehát én nagyon végig játszásokat már nem fogok így prezentálni. Emiatt egyébként sokan ostoroznak, hogy miért, mert miért, de nem, ez az én döntésem, és pont. Ez ugye nem akarsz, tehát ez egy ilyen nagy cucc. Hát ja, na, de minden esetre arra leszek kíváncsi, hogy ez a YouTube Gaming vajon leboltolta ezt a jogi részét, ugye nem, a YouTube nem megoldásokat hoz, hanem... Egyébként ezt sose értettem, hogy csomó most már felraknak ugye ilyen szabadon használható zenéket, hogy miért nem boltolja le a Google ezt a játékkiadókkal, hogy adjanak már ilyen Bianco licencet a Google-nek, és ami játékukat megjelenik, azt nyugodtan használhatják. Meg erről szól az nagyon egész drága, a kereskedelmi jogokról. Nagyon jól megoldják, hát nézd meg milyen jó videókat gyártanak az emberek ezek nélkül is. Érted a gondolatmenetet? Tehát, hogy ennyi, nem kell megcsinálniuk. Hát ja, de akkor még mennyivel több jót gyárthatnának? Mert egyébként a YouTube az, aki... Egyébként van a YouTube-nak egy zenetára. Most mit akarsz még? Hát de lehetne egy ilyen licenszjáték. Én ezt nem hittem volna, viszont találtam benne jót. Van egy-kettő jó. Most viszont megjelent egy új agyrém benne, ha már itt tartunk. Mégpedig az, hogy... Szavazó zene? Van ez a Creative Commons forrás megjelölés rész bizonyos yes. számok mellett. Aha. Na, az azt csinálja, hogy ott kírja, hogy mit kell feltüntetned a videó leírásában ahhoz, hogy ne szóljanak be érte. Na már most ezt így mindenhova, ezt így be kell másolom, ha azt a zenét akarom használni, ezt miért nem tudja automatizálni a rendszer, érted? Mert az nem feltétlenül ennyire egyszerű, de hogy... Mert hogy nem mindig veszi észre, hogy ott van. Viszont, hát de ha észreveszi. Most mi az, hogy bemásolod, érted? Egy alkotónak használod a művét, most az, hogy bemásolom azt, hogy... hát mondjuk ezt pont nem másolnám be, mert hogy ez így... Szóval itt... De... Ez csak sablon. Most megnéztem egyet, és ez egy sablon szöveg, amit neked kell kitöltened. Igen, na, és nem automatizálják! Ez az én bajom is, tehát itt most gyakorlatilag egy csomó zene mellett, én már nem remélem, hogy most ezeket csak újonnan rakták föl, ez és nem a régiek mellé oda pittyentik ezt a kis jelet, de hogy megjelent ez a kis jel, és akkor az egy csomó többletmunkát jelent, és ha most ezt visszamenőlegesen valamelyik itt az itt lévő zenealkotók közül úgy dönt, hogy hát az övét is akkor így kéne, akkor most én kezdjek el visszamenőlegesen megnézni X videómat. Volt kézede régen egy ilyen szolgáltatás, kicsit ez most nem ilyen gamer, hanem egy YouTube technológiai podcast egyébként. Nem volt baj, egy szolgáltatás, meg több is, ahol havi díjért használtál zenéket. De ráadásul nem is rosszakat, tehát mint ilyen StaticX, meg ilyeneket. Tehát, hogy így tényleg, de hogy így havonta ilyen 10-20 dollárért. Tehát, hogy nem kevésért. És igen, rákerestem, hogy mennyibe kerül 2 dollár. Igen. A nulla az be van bendelve egy programra, és mert az a nulla nem működik, amiket megütöttem. Tehát hogy ha mondjuk normális videókreátor vagy, akkor ez ugye megéri. Viszont én annól gondolkoztam rajta, hogy ez még meg is érhetné, mert lenne tök jó zene, mit tudom én, de mi van akkor, ha véletlenül megszűnik ez a szolgáltatás, és megszűnt? Akkor visszamenőleg az összes videót támadható. És a YouTube rendszere az nem kérdez, hanem lő, aztán megint lő, és a végén te még hónapokon keresztül bizonygathatod az igazadat, míg végül az indiai supportjuk, aki esetleg el se tudja olvasni, amit beírtál, ennyit mondta, hogy oké, akkor deny, és így... Nem a support mondja a deny-t, hanem a StaticX-nek az emberei mondják a deny-t. Hát arról meg ne is beszéljünk, tehát a zene és film kiadóknál alattomosabb és begyöpösödöttebb és szemetebb bandát nehezebben lehet elképzelni így a YouTube rendszerében. Isten, vannak itt egész jó zenék egyébként, közben azokat hallgatgatom. Ja, jó. Szóval most még ez az, ami jön a megjelentés, hát remélem, hogy visszamenőlegesen nem fognak miatta zargatni. Hát ezért szerintem nem. Hát az eléggé nagy öngól lenne a YouTube-nak, az akkor jó. Rá kéne keresni arra, amelyiket én használom a videóim végében. Én rákerestem, és hál' Istennek egyik már sincs ott. Dogs, valami dogs. Pillanat. Oké, ez egyik sem. Dog park. Free dog talán. Igen, Free Dog. Nincs ott! Yeah! Nekem így be vannak ragva ilyen kedvencekbe, és hál' Istennek ott egyik se ilyen szimbólumos. Kedvencek! Pak! Hogy bekattintottam? Oh yeah. Ja. Viszont szerintem kezdjünk el elköszönni, mert... Ja, megint elbeszéltük az időt. Hát de ez ennek ez a lényege, nem? Nekem azt mondták, hogy ez a lényege. Igen. Jó, akkor szerintem azt fogjuk csinálni, hogy ha úgy gondolod, akkor ezek közül a témák közül átmentünk párat a jövő hétre, ha nem találunk újabbat, vagy nem jönnek újabbak, és akkor a jövő héten is lesz. Én átmentettem jövő hétre. Ó, oh, yeah. Oh, yeah. Jó, én azokat meg úgyis mindig bezöldezem. Na, és akkor zárjuk azzal, amivel mindig is mi várható, vagy nem várható ezen a héten, a kutya meg ugye abba hagyja az ugatásnál van. Úgyhogy mesélj. Milyen jól nevelt, hogy így ránézel, így azt mondod, hogy így... És akkor így, na mindegy. Mi várható a csatornán? Hát. Ugye, mint azt mondtam a streamben, az MSI laptop teszt egy kicsit csúszik, lehet, hogy nem is valósul meg. Most küldtük vissza a laptopot, elmetek, küldenek egy másikat, de lehet, hogy nem tudják megoldani. Lehet, hogy nem akarnak velünk soha többet beszélni. Egyébként most olvasom, hogy több mint 1000 új dal tölthető le forrás megjelölés szimbólummal, tehát ezek új számok, és több mint 1000. Tehát, hogy ami mindenképpen el kéne, hogy készüljön, ez a Gears of War Ultimate Editionnek egy livestream, azt mindenképpen meg kell csinálnom. Akármennyire nem látom azt, hogy most igazából, hogy is tudnék egy... Csak egy értsétek, két nagyon nagy projektben is vagyunk a közvetlen indulási időpont előtt, és nagyon furcsa dolgokról kell tárgyalnom, például, hogy a szerződés alapján kinek kéne berakni azt az ajtót egy falba. Mindegy, ez egy teljesen másik kérdés. Kicsit nehéz. Ennek ellenére a Gears of War streamet szeretnék csinálni, Cube-ról szeretnék egy streamet csinálni, és a hétvége felé szeretnék felvenni videókat Mátéval, de azok biztos jelennek meg a héten, jövő hét hétfőig. Úgyhogy ami jövő hét hétfőig valóban várhat, az két livestream gyakorlatilag. Szomorúan hangzik, de ne haragudjatok, most ez az, ami megy. Higgyetek, hogy én lennék a legboldogabb, ha a főállásba csinálom a YouTube egyéb elfoglaltságok mellett csapatom a dolgot. Nálad? Hú, hát nálam elég intenzív livestream áradat várható a héten. Holnap lesz nálam Hearthstone paklibontós, epikus élő közvetítés, amikor hát szerintem 70 plusz paklit fogok kibontani a játékban, úgyhogy holnap ilyen este 6-7 tájba lesz ugyancsak ez így várható, úgyhogy tartsatok velem, ha ez érdekel. Mellesleg így néztem pont, hogy valakik így írták be, hogy már ők ugye most ment élesbe az új kiegészítője a Hearthstone-nak, hogy így totál lefagy az egész, meg valakik így bebuknak paklikat, mert ugye így kifagy közben, meg mindent, tehát így... Isten, ezért ez nem vidám. Hát ez nagyon nem vidám, úgyhogy még jó is, hogy egy napot várok vele. Aztán Corpse of Discovery holnap, ugyancsak. Illetve ezt a Party Hardot is akkor prezentálni szeretném. És emellett csütörtökön vagy pénteken, ez még nem disztázott, jön a hóvégi beszélgetős közvetítés, amit már tényleg arról szól, hogy mindazon kérdések, amik felgyülemlettek így a kedves nézőimben, ott egy élő közvetítés csetjére rázudítva nekem szegezzék, és én próbálok minél többre válaszolni így élőben, és ami ugye természetesen ugye visszanézhető lesz, mint ahogy már az összes az, úgyhogy ha javaslom, ezeket nézzétek addig is, mert nagyon sok minden már többször is előkerül ezekben annak rendje és módja szerint, de hát vannak témák, amik így örökzöldek, és nem lehet elégszer elmondani. Mi várható még? Hát Hearthstone minden mennyiségben, valószínűleg, és vasárnap pedig szokás szerint megpróbálok egy ilyen gamer vagy játékhírek összefoglalót így a heti érdekességekből összerakni, de hát mondom, ez a hét inkább ilyen livestream intenzív lesz nálam. Egy ilyen híres műsort olyan jó lenne összerakni. Én bevallom őszintén, nem fárasztanám magam azzal, hogy olyan híreket rakjak össze, ami tudod számít, meg érdekes, hanem olyanokat, amik engem érdekelnek. Én csak azokat rakom így, bele. És így neki menni annak, hogy milyen érdekes dolgok történtek, amik engem Engem erre kellene. Viszont egyébként nem akarom beléd folytani a szót, és szabad ne feledd, az Echo elméletileg az Echo-nak a Kickstarter-e sikeres lett. Echo, az melyik is? Egy a ilyen... nem. Vagy Echo. Nem, Echo. E-C-O. Egy ilyen város, nem tudom pontosan, hogy városmenedzserős, de egy ilyen global survival game, ahol menedzselni kell így a dolgokat, város, túlélést, állatokat, életet, tudod ilyeneket. És igen, nem, építgetős játék, tehát hogyha jól látom, akkor építgetned kell, nem pedig ilyen SimCity-sen tudod kijelölni a dolgokat, meg ilyeneket, viszont limitált resource-okkal. Aha. Tehát, hogy nincs unlimited nyersanyagod. És ugye emiatt a lehető leg... tehát figyelned kell arra, hogy a lehető legokosabban, a lehető legcélra törőbben, viszont az a 100 000 dolláros gól azt tudja, hogy nem elég arra, hogy megcsinálják ezt a játékot. Hát nem, de ahogy ezt nézem, ez nagyon hasonlít egy másik Kickstarteres projektre, amiben én egyébként érdekelt is vagyok, mivel támogattam, ez pedig hogy hívják, az Universim nevezetű Universim projekt. Ott ilyen, ez kicsit olyan, mint a Spore, kicsit olyan, mint egy ilyen hasonló ilyen építgetős játék, és akkor itt több bolygó, meg hasonló, de mindegy, én például abban vagyok érdekelt már egy ideje, és lehet, hogy még idén kihozzák, vagy legalábbis korai hozzáféréssel, úgyhogy arra majd kíváncsi leszek. A Planet Management. Ez is elég királyú hangzik. Ja. Na mindegy, szóval én már csinálom ezt gyakorlatilag majdnem, vagy már lehet, hogy 2 éve csinálom ezt a játékhírek rovatomat. Hát nem ez a legnézettebb. De, na hát, na hát. De pont leszarom. Tehát, igen, na hát, na hát. Engem ez így érdekel, izgat, és szeretném ezt így megosztani másokkal is, akiket szintén érdekelnek ezek a hírek, úgymond. És hát én csak azokat válogatom be, ami értelemszerűen engem érdekel valamilyen szinten, mert hát nagyon sok minden másról lehetne beszélni, ami pedig nem feltétlenül érdekel engem, de hát nem lehet mindent egy füst alatt ugye lefedni, mert hát én is csak egy ember vagyok, nem egy egész magazin, amiben 50-en dolgoznak, ugye. Úgy azért jóval könnyebb lenne. Vagy legalábbis még nem vagyok ez, inkább fogalmazunk. Aztán ki tudja. Aztán megdöntünk mindent. Na jól van, hát akkor mondom, nálam ennyi lesz. És akkor szerintem ezzel el is búcsúznánk. Köszönjük szépen mindenkinek, aki így végighallgatta idáig ezt a podcastet. Szerintem elég jó volt ez is, meg úgy mindegyik. Igen, egyébként én... Na, jó, mi nagyon élvezzük mindegyiket. Igen, mi nagyon élvezzük, reméljük, hogy ti is. Még gondolkodom azon, mert a SoundCloud-os fiók alatt eléggé limitált, úgymond, hogy mennyit lehet feltölteni, hogy ezek így audio formában is elérhetőek legyenek, így MP3 formátumban, és akkor letöltitek, és lehet hallgatni mindenfélét. Úgyhogy visszamenőlegesen ezek majd meg lesznek valamikor oldva, csak mondom azoknak, akik idáig végighallgatják, hogy ezen még így gondolkodom, meg tervezem, hogy lehetne ezt kivitelezni. Minden esetre akkor ennyi volt mára, és köszönöm szépen még egyszer Siriusnak, hogy ismételtem velünk, vagy velem tartott, és akkor így egy nagyon jó beszélgettünk. Én köszönöm megint a lehetőséget természetesen. És akkor ugyanígy találkozunk mi kettőnkkel biztosan jövő héten ugyanígy ugyanekkor. Nem biztos, hogy most így akkor élő eseményként fogom meghirdetni a dolgot, hanem csak így spontán 7-kor így bepattintom, hogy live, és akkor legyetek itt. Aki meg nincs, az meg vissza tudja nézni, hallgatni úgyis később. És aztán majd lehet, hogy lesz még vendégünk, vagy nem. De minden esetre mi ketten itt leszünk, és tök jó lesz. Yay! És akkor TV Maci zenét lehet venni aludni. Jó. Sziasztok! Na, sziasztok!